السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 16 اکتوبر 2022 کو بمطابق 19 ربیع الاول 1444 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 64 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور وہ ہمارے استاد مفتی اکمل صاحب سے ریلیٹڈ ہے حفظہ اللہ تعالی. استاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1996 میں واہ کینٹ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماعی اعتکاف ہوا تھا, آلموسٹ 500 پلس اس ٹائم لوگ اس میں ہوتے تھے بہت بڑی مسجد میں, تو اس میں ہم نے بھی ان کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. وہ اعتکاف کروایا کرتے تھے, اس میں درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا. اس اعتبار سے ان سے ایک عقیدت اس وقت سے تھی. اس وقت تو خیر وہ بھی آپ سمجھ لیں درس نظامی میں, انہوں نے ابھی داخلہ بھی شاید نہیں لیا تھا. اور بعد میں پھر ایک 99 میں ملاقات ہوئی, ایگزیکٹ اس رات جس رات وہ پاکستان فائنل ہارا تھا ورلڈ کپ کا آسٹریلیا سے, آخری رات تھی. اس کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر جب کیو ٹی وی شروع ہوا تو وہ اس پہ چلے گئے, تو مجھے پتا تھا کہ ان کی جتنی اسپیکنگ پاور ہے وہ میڈیا میں سروائیو کریں گے. اور دیکھ لیں ماشاءاللہ آج 21-22 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے میڈیا میں. تو اسی ربیع الاول شریف کے اندر 1444 ہجری میں ان کا ایک ویڈیو کلپ اگلے دن ایک بھائی نے چلایا, تو بائی چانس میں سن رہا تھا, میں نے دیکھا نہیں, آواز پہچان لی. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ جو مروجہ ربیع الاول کو منانے کا جو ایک اختلاف چل رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے وہ دلائل دے رہے تھے, اور اس میں آپ سمجھ لیں کچھ جذبات کی رو میں وہ بہہ گئے. آیت انہوں نے سورہ یونس سے کوٹ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں, یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کا انہوں نے متاع جوڑ رکھا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا, یقیناً آپ سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں اس امت کے لیے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ بدرجہ اولا منانی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. آپ ذرا الفاظ پہ ذرا غور کریں, یہ کوئی علماء والے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ اس کی کوئی تاویل کر لیں کہ قدموں سے مراد وہ لے رہے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم وہاں تک پہنچے. وہ چونکہ میں بریلی مکتب پہ میں نے ایک وقت گزارا ہے, ان کا ایک خاص مزاج ہے, ایک چیز کو جب انہوں نے بہت اوپر کرنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم تر شو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی انالوجیز بناتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے, نعوذ باللہ. آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کا دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑ بڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا، تو بالکل درست ہے۔ یہ جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا، تو میں کانپ اٹھا کہ چلیں اس وقت تو ریکارڈنگ ہو گئی، اتنی سینسٹیو ریکارڈنگ آپ چلا دیتے ہیں، اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو نتائج پھر بھگتنے پڑتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس سے لوگ بڑے عجیب و غریب عقائد اخذ کرتے ہیں جو اسٹیبلش ہیں غلوف کے درجے کے اندر، اور پھر وہ ساتھ نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہمیں نبی الاسلام کی وجہ سے ہوا، بلکہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو تو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کا رب۔ ظاہر ہے یہ ایک کہانی، ایک گھڑی ہوئی۔ کیا رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس کے ماننے والے نہیں تھے کیا؟ یہ شیخ احمد سرندی، جسے یہ لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، المتوفا 1034 ہجری، ان کا یہ ایک جملہ ہے جو زبان زدہ عام ہے، جس کا نہ قرآن و سننے سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ یہ دین کی تعلیمات میں کسی اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے، بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا، اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ نبی الاسلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام زہبی نے موافقت کی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات المصابی کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نبی الاسلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اس کو سپورٹیو بو سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری نے سیدنا حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ یعنی اس کو سپورٹیو ایک چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت پھر آگے ٹریول ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وہ چیپٹر آپ کھولیں بالکل اینڈ میں جا کے آتا ہے۔ اس چیپٹر کی دوسری حدیث ہی یہی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس سے اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ایڈریس کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے۔ وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابوبکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی الاسلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کو یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے، ایسا نہیں تھا، اعلی درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، ضال کا ترجمہ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں بنتا، اور قرآن میں اس کی کئی ایک ایگزامپلس موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جملے بولے تھے سورہ یوسف میں کہ ہمارے والد جو ہے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہمارے گمراہ ہیں، ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کے ماننے والے تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے۔ اور آگے بھی چل کے جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں آتی ہے تو اور وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یعنی میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ کرو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، اور دلالکل قدیم کے الفاظ ہیں، تو اس میں جو سعودی عرب سے قرآن شائع ہوا ہے نا وہابیوں کا صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اس سے مراد گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوبنا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا اسی کو صحیح مانے، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بھی اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے تھے۔ نبی الاسلام کے لیے جب ضال کا لفظ آئے گا تو وہ ولضالین والا نہیں ہوگا، محبت میں، یعنی رسول اللہ اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے، ڈیٹم لیول کی ہدایت ایک پیغمبر کو پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ہاں اعلی درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں، لیکن چار مقامات ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو ضرور اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی الاسلام کی ہدایت کو بلند مرتبے تک بلکہ ایپیکس تک پہنچانے کا سبب بنا ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے، نبی الاسلام تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ لہذا نبی الاسلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملا ہے، ہاں میرے ذریعے سے ملا، بالکل درست ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، وہ بہک گیا. اور حضور غصے میں آگے فرمایا، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا. صحیح مسلم 2010 نمبر حدیث ہے یہ. اس نے نہیں آگے سے بریلویوں کی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، غیر مستقل بذات مان رہے ہیں، آپ کا یہ معاملہ محدود مان رہے ہیں، ہم عطائی مان رہے ہیں. یہ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور ابو داؤد میں تو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن توحید اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس زیرو ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اس لیے خدا کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت ذرا غور کیا کریں کہ کیا نبی الاسلام آپ کے اس ایٹیچیوڈ سے خوش ہوں گے جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ نہیں بولا، لٹریچر میں یہ پرفیکٹ جملہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. بلکہ یہ جملے کا عیب ہوتا ہے اس چیز کو ریپیٹ کرنا. جب وہ اللہ رسول کو الگ کر چکا تھا اس کے بعد دونوں کہنا کافی تھا، لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ اس سے دروازہ کھل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کے اندر اسے کنڈیم کیا. لیکن آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج تک میں درجنوں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ چکا ہوں، آج تک وہ میں یہاں سے ہمائی پڑھتے ہیں. وہ پتہ نہیں کوئی انہوں نے لکھ کے ان کو خطبہ پکڑا دیا ہوا ہے. ابھی اگلے دن میں جماعت اسلامی کی مسجد میں پڑھ رہا تھا، وہ میں یہاں سے ہما، دیوبندیوں کے پیچھے کافی عرصہ میں نے پڑھا، بریلویوں کے پیچھے. وہ آج تک اس طرح ہی چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب درس نظامی میں آپ کو فقہ پڑھائی جائے اور آخری دورہ حدیث ہو، جس طرح وہ اینڈ پہ دودھ پتی کا دورہ ہوتا ہے مجلس کے، تو وہ کس کو یاد رہنی ہے، اور وہ بھی سلیکٹو سٹڈی کے طور پر. تو یہ ایک بڑا، بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارا اس پورے کے پورے سسٹم کا. خیر وہ میں آپ کو نبی الاسلام کا جو عقیدہ اور خلفائے راشدین کا عقیدہ تو یہ کور ہوا اس میں. اب میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بتاتا ہوں، سورہ اشورا، پارا نمبر ہے 25، سورت نمبر ہے 42. اس کے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا. میرے پاس ایک بار میرے والد صاحب کے ایک دوست، بلکہ ہمارے وہ پیر بھائی بھی سیال شریف وہ بیٹھ تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب، وہ آئے تو ان دنوں میں نیا نیا گمراہ ہوا تھا، 2008 کی بات ہے. تو مجھے آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا نبی اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ میں نے کہا جی جو آپ کا عقیدہ ہے کہ عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ مبعوث ہوئے. بہرحال نبی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور میں نے کہا یہ اعلی حضرت نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کنزول ایمان شریف میں نے اتار لیا، اور میں نے کہا یہ سورہ اشورا میں پڑھنے لگوں، جو اس سے عقیدہ بنتا ہے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھ سکتا ہوں. خیر وہ جب انہوں نے سنا خاموش ہو گئے، مانا یا نہیں مانا یہ الگ بات ہے، لیکن خاموش ہو گئے. یہ وہ آیات ہیں جی، آیت نمبر 51، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحین، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر وحی بھیجے، یعنی ایکسپشن دی جا رہی ہے پیغمبروں کی، او من وراء حجاب، یا پھر پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کوہ طور پر، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی شب معراج، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور وہ وحی کر دے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ اذن دے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کرنا ہے وہ پیغمبر کی طرف وحی کر دے وہ فرشتہ. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ اونچا ہے، حکمت والا ہے، بلند و بالا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بالکل اس طریقے سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. روحم من امرنا، اپنی طرف سے امر روح، روح جو امر بھی ہے. اچھا، روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے بھی آیا ہے، روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے وحی کے لیے، اور روح نبی الاسلام کے لیے بھی ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے نہ ایمان سے. میں نے کہا جی یہ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیلات. یہ انہوں نے ترجمہ کیا. کتاب واضح لکھا ہوا تھا، ایمان واضح. چلیں پھر بھی شکر ہے الٹ ترجمہ نہیں کر دیا، جس طرح وہ سورہ فتح کی شروع کی آیات کا کر دیا انہوں نے، اور ہمارے استاد اور مفتی صاحب کے استاد نے ان پہ گرفت کی ہے، غلام سو سیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. تو یہاں پہ ترجمہ انہوں نے کافی حد تک ٹھیک کیا. یعنی نبی الاسلام ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے. بہرحال ڈیٹم لیول کا تو ایمان ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو نبی الاسلام کو یہ یعنی اشارے تو ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ ایک ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹی ہیں. پھر صحیح مسلم میں آیا کہ بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر وہ سیا گیا. یہ پورا جو واقعہ ہے، جو نمبر آف ٹائمز ہوا ہے، معراج کے موقع پر بھی ہوا ہے. نبی اسلام کے یہ ایکسپیرینسز بیسل سے پہلے کے تھے. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو نور اور ہدایت بنا دیا ہے، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. نبی الاسلام سراپا ہدایت ہیں، لیکن وہ ہدایت کی اعلی منزل پہ قرآن کے ذریعے آپ کو پہنچایا گیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اور ظاہر ہے خود رفتہ بھی خود سے تو نہیں پایا، اللہ نے ان کی جبلت میں رکھا. وہ تو حدیث ہے مسند احمد میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مشکات المصابی میں موجود ہے. شیخ البانی شیخ زبیر لیزئی نے اسے صحیح کہا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے. یعنی آپ کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت اور اس کی دعوت اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر چیٹ کر جائے گی. صلو علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو نبی الاسلام کی پرسنالٹی ایک ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹی. اچھا، اب اس عقیدے کو آپ مزید سمجھیں. سورہ یونس کی وہ آیات، آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کے منکر ہیں نا، انہیں کوئی امید نہیں کہ مر کے ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ نبی الاسلام سے کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بڑا سخت قرآن ہے، یہ تو بالکل کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتا. جیسا آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کریں، یہ سیم باتیں نبی الاسلام کو بھی لوگ کرتے تھے کہ یہ قرآن تو سیدھے سیدھے فتوے ہیں، تو قرآن بدلو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ. او بدل، یا اسے تبدیل کر دیں، تھوڑا سا سافٹ کر دیں، کوئی تارک جمیل ٹچ ڈال دیں اس کے اندر، کوئی غامدی ٹچ تھوڑا سا ڈال دیں. لیکن قرآن تو آپ کو پتا ہے وہ تو تذکیر کی کتاب ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تو مجھے وحی اس لیے کیا گیا کہ میں تمہیں ڈر سنا دوں. اور جس تک یہ کتاب پہنچے، یہ تو انذار کی کتاب ہے، تبشیر بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان جائے. ہاں، جو بات نہیں ماننے والے اور جو ماننے میں ہیں ان کا بھی قبلہ درست کرنے کے لیے کتاب انذار ہے. تو آپ کوئی اور قرآن لیں یا اسے بدل دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے نبی، تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی خواہش نفس سے اس قرآن کو بدل دوں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں کہ میں اس کتاب کو بدل دوں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آتی ہے. اس کتاب کو بدلنے کا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو اللہ نے پابند کیا کہ میں نے بھی اس کتاب کے پیچھے چلنا ہے. یہ قرآن ہے جی، یہ کتابوں کا خدا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. یہ کتابوں کا خدا ہے جی. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے، کیونکہ وہ تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. پھر ٹھیک ہی آپ سے کہتے ہیں نا، قرآن دیس ڈیک نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تو پھر ننگی تلوار ہے. اور یہ آیت صرف سورہ یونس میں نہیں آئی، یہ تین جگہ آئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الزمر کے اندر آئی ہے، سورۃ الانام میں آئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یقین کریں میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں نا، وہ تو ڈاکٹر سرا صاحب بھی پڑھتے ہوئے خوف کھا گئے تھے یقیناً. اس کا آپ ترجمہ آپ نے اعلی حضرت کا پڑھ لینا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہیں پہ کوئی ڈنڈی ماری ہے تو آپ مجھے پکڑ لیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے حوالے سے ذکر کیا. اب یہ ظاہر ہے سمجھانے کے لیے، کافروں پر غصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات میں تو بہت سٹرکٹ ہے. آیت نمبر ہے 73، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اے نبی علیہ السلام کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. یعنی کافروں کا پورا پریشر ہے کہ آپ قرآن کی اتباع کرنا چھوڑ دیں. نعوذ باللہ. لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں. وہی جو سورہ یونس میں آیا تھا نا کہ قرآن کو بدلو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ آپ اس وحی سے ہٹ جائیں اور کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح نہیں گلاں کرو نا، کوئی کمپرومائز کرو. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہویا؟ کچھ اپنی مانے کچھ ہماری منوائے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ نے اپنی طرح منسوخ کیا. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یقیناً آپ بھی کچھ نہ کچھ کافروں کی طرف جھکی جاتے، یعنی گمراہ نہیں ہو جاتے، مراد یہ کہ اگر ہم آپ کو نہ تھامتے تو آپ بھی کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ تھوڑا بہت کر لیتے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے پہ کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے. اے نبی اگر آپ کوئی ایسا کام کر دیتے. ظاہر ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے, لیکن یہ آپ کو سینسٹیوٹی بتا دے گا اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں. ایک تو یہ سخت آیات ہے, اور ایک اور سورۃ الحاقہ کا آخری رکوع. میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا تو میں ہل گیا تھا کہ یار دیکھیں یہ بھی تو قرآن میں آیات تھی نا, اور ان آیات کی تلاوت, وہ بحر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی جو آیات ہے نا ان کی صرف تلاوت کی جائے گی, ان کا ترجمہ یا تفسیر یا درس و بیان بیان کرنا حرام ہے. ہاں جی, یعنی وہ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو نے جو قرآن نازل کیا ہے نا, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز پڑھنی ہے کون سی نہیں. اللہ اکبر. تنزیل من رب العالمین, سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43. قرآن یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہے. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل, اور اگر یہ نبی علیہ السلام ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دیتے نا خود سے, لاخذنا منہ بالیمین, تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے, ثم لقطعنا منہ الوتین, اور ہم ان کی رگے جان کاٹ دیتے اگر یہ بھی ہماری طرف کوئی بات ایسی منسوب کرتے جو ہم نے وہی نہیں کی. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ان کو ہم سے بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ قرآن اور نبی علیہ السلام دونوں نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں, جو بات مان لیں. یہ آیات ہیں, یہ آیات یہاں پہ یہ کنفلکٹ بن گیا کہ اس سے کوئی شان رسالت میں تنقیص ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جی ان آیات کے سوا ہمارے پاس کوئی آیتیں ہی نہیں ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے لکھی. جو شخص کتاب خود لکھتا ہے اپنے بارے میں یہ کچھ لکھے گا؟ میں نے وہ سلمان رشدی کے کتاب کا جب پوسٹ مارٹم کیا تھا پچھلے دنوں سٹینک ورسز کا, اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ کوئی بھی آتھر جب بک لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کبھی لکھتا. یہ تو آیات ہیں جو آج بیان کرنے والی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے, یہ رسول اللہ نے خود نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم نے اسے گستاخی کا مسئلہ بنا کے ہر بندے نے یعنی قرآن میں سے نہ اپنی مطلب کی چیزیں نکالی ہوئی ہیں. کسی کو اولیاء کی گستاخی نظر آ جاتی ہے, کسی کو انبیاء کی گستاخی, کسی کو صحابہ کی گستاخی, کسی کو اہل بیت کی گستاخی نظر آ جاتی ہے. اللہ کی گستاخی نیچے آج تک منو کدھر نظر آئی؟ کدھر تسی پڑھے آئیے اللہ کا گستاخ ہے, گستاخ اولیاء ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ اہل بیت, گستاخ صحابہ, گستاخ اللہ. یہ ٹرم کدھر سنی جے؟ اللہ نے سکے ہونا تے گل کرنا. ہاں اللہ نے تو سائڈ تے رکھے ہے. وہ کہنا ہوں کائنات کا نظام بابے چلا رہے نے, اہل بیت چلا رہے نے, انبیاء چلا رہے نے, نعوذ باللہ. اب یہ یعنی وہ بعض تو منہ سے بول کے کہتے ہیں, بعض بغیر بولے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے. وہ جواد نقوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. انہوں نے اپنے شیعہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ قادیانی تو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, ہمارے غالی شیعہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جب علی اللہ کہتے ہیں, حسین جل جلالہ. اور پھر انہوں نے اگلا ایک جملہ بولا, تسی سنی خوش ہو رہے ہونے, انہوں نے کہا کہ سنی غالی نے نا وہ ساڈے شیعہ تو بھی کہے گزرے نے, کیونکہ شیعہ تو پھر بھی اللہ والا معاملہ کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں عبد القادر بھی چھپا کے آ جائے, یعنی یہ عبد القادر جلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں, شرک سے بھی اگلی بات ہے. اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرے ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے سے بڑا کون سا بریلوی رہا ہے؟ 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش عقیدے ہیں ان کے, عوام میں بتانے کے لیے کچھ, خواص میں بتانے کے لیے کچھ, کتابوں میں لکھنے کے لیے کچھ, جوڈیشری میں ثابت کرنا پڑے تو کچھ اور. تو وہ بات مفتی اکمل صاحب حفظہ اللہ تعالی سے شروع ہوئی تھی. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروائیں اپنا, اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو. میں وہ والا کام نہیں کروں گا بریڈیوں والا, گستاخ ہو گیا 295C لا دو, ایک ہی سزا سر تن سے جدا. نہیں نہیں نہیں, بٹ ٹھیک ہے, سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے, جذبات میں کوئی بات کر دی ہے, ٹھیک ہے. ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کی عوام کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ نے میلاد کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں بھی تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، وہ تو قرآن کے بارے میں تھی تاویل خاص کے اعتبار سے. اس سے جو پچھلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. اے پوری انسانیت، بے شک تمہارے پاس آ گئی یہ کون سی کتاب ہے؟ جو واز ہے اور شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی، سب سے بڑی بیماری شرک، اور مومنین کے لیے اس میں رحمت ہے، ہدایت ہے. اور پھر ساتھ آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی، ان سے فرماؤ کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے اوپر ان کو چاہیے خوب خوشیاں مناؤ، یعنی جشن قرآن مناؤ. یہ نہ کہو کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اے جشن قرآن ہے، اور جیتے حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن قرآن ہے. ہاں، اس کی کرالری میں نبی علیہ السلام کو بھی آپ بالکل، آپ علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے، وہ نعمت ہے کہ جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر جتایا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام تو رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. کرالری کے طور پہ درست ہے آپ کی بات، تو ہم میلاد کے قائل ہیں میرے بھائی. اس آیت مبارکہ سے قرآن کی جشن قرآن ثابت ہوا، اور آپ نے کرالری کے طور پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کیا، اور ہمارے نبی نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث 2750، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی پیدائش کی خوشی اور جشن قرآن کی خوشی کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ جمع کیا. سال بعد نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منڈے کا روزہ رکھ کے رہ گیا. یہ مروجہ جو معاملات ہیں، اس میں کس حد تک ہم معاملات کو درست سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو ہم غلوب پر مبنی سمجھتے ہیں، وہ میں محفل میلاد دو ہفتے پہلے یہاں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں اسی گرین پگڑی کے اندر، وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ بھی محفل میلاد ہم نے کی تھی، اور آلموسٹ 25-30 کے قریب جو سوالات ہیں پبلک کے، وہ میں نے ایڈریس کر دیے تھے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، ایک اور کرنٹ افیئر اس ویک کا، وہ ہمارے جو محبوب سیاسی لیڈر ہیں مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے سارے نکاح جن مفتی صاحب نے پڑھائے ہیں نا، وہ ہے مفتی سعید صاحب، ٹھیٹھ حنفی کٹر دیوبندی، یہ خود اپنے لیے بولتے ہیں وہ حافظہ اللہ تعالی. وہ حالانکہ بڑی نرم طبیعت ہے ان کی، لیکن پچھلے دنوں وہ کوشچن آنسر سیشن کر رہے تھے، انہیں کسی نے پرچی پہ کوئی گالی نہیں لکھی، مسلم اور ترمذی کی حدیث لکھ کے بھیج دی، اس پہ وہ بھڑک اٹھے اور چند ایک جملے انہوں نے ارشاد فرمائے. وہ مسلم کی حدیث اور ترمذی کی قبروں کے حوالے سے لکھی، میں اس کو اب بریف نہیں کرتا، میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، میرا ریسرچ پیپر نمبر 1 آپ پڑھ لیں، یعنی قبر کتنی ہائٹ کی ہو، اس کے احکامات، مزارات، یہ سب کچھ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس کے حوالے سے وہ حدیث لکھی ہوئی تھی. وہ انہوں نے حدیث پڑھی اور ساتھ ہی وہ غصہ کھا گئے، اور انہوں نے چند ایک بڑے خطرے ناک جملے بولے، یعنی خطرناک نہیں، خطرے ناک. مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے، اور ترمذی میں، اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پر، یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹھ حنفی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ہمیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کرتے تھے گمراہ ہو جائیں، ولی اعوذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے، کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا کیا گمراہ ہو جائیں ولی اعوذ باللہ، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے، کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا کیا گمراہ ہو جائیں ولی اعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کسی پتا نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ، ہم بس یہ پڑھ کے نا، آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے، انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں، انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. کتنی حکارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، وہ مسلم اور ترمذی کی حدیث تھی. پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، ہم کٹر ٹھیٹ حنفی ہیں. یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کوئی دین ابراہیمی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. کٹر تھوڑے پج گئے نے، انجینئر صاحب نے پان دیتے نے اللہ دے فضل نال، جنہوں نے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال. اور پھر کہتے ہیں جی 1500 سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فرقے بنانا شروع کر دیں، حدیث کیا لگائی رکھتے ہو. یہ ان کے جملے، ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریا پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو، کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو ریسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی. ہاں لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ذرا اس کا شان نزول پڑھیں آپ، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا. نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر، تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے دو مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا، اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ دو لوگ ابوبکر عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو آڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں، اگر سیدنا ابوبکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. ظاہر ہے جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. الحمدللہ یہ آیات آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو باب البقیع والی سائیڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور جو باب السلام والی سائیڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں، اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے، رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انوی تسی لوگ ہو، حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، لا تقول راعینا، وہ یہودی بگاڑتے تھے راعینا ہمارا چرواہا، اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے، نظر کرم فرمائے، ہماری رعایت کر دیں۔ یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا، چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے صحابہ سے بھی کہا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، حدیث حدیث حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اوئے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں نہ میں سناؤں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں، غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ حدیثیں نہ سناؤ میں، تنو اسی فتاوا شامی سنائیے در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ابن عابدین شامی، کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تائید کریں گے، انہوں نے شرح صحیح مسلم پڑھی ہے، ان کے پاس پڑھتے بھی رہے، انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گرفت کی، اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا۔ یہ انہوں نے نا پہلے شوگر کوٹڈ کی اپنی عبارت، کیونکہ وہ آگے کلاس لینے لگے تھے، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے۔ ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ صرف غلام سو سعیدی صاحب نے جرت کی لکھنے کی، نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد کبھی کوئی بانا کریں گے، یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا، ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی، عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو بزرگوں کا دین ہے نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت کیڑا 1500 سال 1100 سال کیا کرو اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبع تابعین کا یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے اور تسی رہ بال آلے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے پرانوں کے تو آپ منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں میں کٹر ٹھیٹ انفی کیڑا انفی کٹر انفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے 1500 سال نہیں سرکار 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا اور 1904 کے اندر اعلی حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے وہ بھی اتنا پرانا نہیں وہ بھی 4th صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے کیڑا 1500 سال کا دین 1100 سال کا کہانی کرانی بند کرو اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ انفی کیڑے انفی ہو المحنت والے یا اسام الرمین والے دار تھلے ہوں تو دس 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الرمین کتاب لکھی یہ دونوں انفی ہیں جی یہ دسنا کے بچ الالی انفی کیڑا ہے ہاں الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا ٹھیک ہے اور کوئی فروعی اختلاف نہیں سرکار زمین اسمان کا فرق ہے ایک دوسرے کی تکفیر ہے تو کون سا کٹر ٹھیٹ انفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں یا تو وہ کٹر ٹھیٹ انفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں یعنی کافر ہی ہوگے نا حسام الحرمین اعلی حضرت نے 1905 میں لکھی اس کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے دیوبندی کافر وہ شک کیا ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اور اس کے جواب میں المحنت اور المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا کسی کا احمد بریلوی صاحب کو کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں اے تواڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا اشرف تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلی حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا احمد رضا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں احترام سے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے سرکار اشری تھانی دے سائن ہوئے نے المونت اتے جی آئے ہو نا دار تھلے اے دار آخری علی کڑک کرنے علی اور ہماری داڑ کے نیچے آ سکتے تھے کیوں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا داڑوں سے پکڑ لینا تو جنہوں نے اپنی داڑوں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے خلفاء راشدین کو پکڑا ہوا ہے انہی کی داڑوں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں ہاں اور نہیں یہ غامدی صاحب دے حوالے کرنے والی چیزاں نہیں نے یہ فور سٹیج دا کینسر ہے سیدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا نہ تھا کیمو ہوئے گی یہ مطلب ان لوگوں کے حالات واقعہ تو المحنت المفنت میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, اور پھر اس میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے قابرین کو ایسا بنایا تھا. تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو وہ, ہاں ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے قابرین کو ایسا بنایا تھا. بڑے فخر یہ بیان کرتے ہیں, مولانا مولانا کہتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم, جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیں کدھر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی, یہ الفاظ نے خود بولے ہیں, یہ نہ سامنے میں کوئی چنگے بلانا ہوا, انہوں خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, من قبل وفی ہذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کہے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف, تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, عام آلودگی نہیں مارنے پائی, عام آلودگی دعوت ہی پیش کرنی ہے. تو سوائے غرقد کے درخت کے وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. یا مسلم کے الفاظ ہیں, یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی یہ نہیں ہے, یا کٹر بریلوی نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں وہاں پہ یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا یہ انجینئر تھے کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں, میں تو مسلم ہے ہی نہیں. آپ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں, بات چیٹ جانا میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم, اسی کے اوپر فخر محسوس کر. کتنی دمیں لگائی ہوئی انہوں نے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تال کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بیچ. ہیلو, تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یار تارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا, اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کرام اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں, اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے, نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے, وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا, حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام, اہل بیت, خلفائے راشدین. لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے, سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود, سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس, 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس, اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس, اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری, حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے، 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور پھر فرمایا، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا، دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا۔ حجت الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ آئی ہیں۔ اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کن تو مولا فاد علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، یہ سارے الفاظ درست ہیں۔ اور پھر کہا، اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت آل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی، نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو۔ یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا، آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے، تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو۔ مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا، پھینک دیو۔ یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر کی تعلیم ہے، سائنس کی، وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں، انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں۔ اتنی بےمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں کٹر ٹھیٹ حنفی، بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، آئے نا داڑ دلے۔ ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی، کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محنت کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے جو بندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائے ہوئے ہیں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں۔ میں کٹر ٹھیٹ انفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں۔ پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں، ہاں وہ ان کا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے۔ اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے ہیں قبروں سے۔ اروائے سلاسہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر، خواب میں نہیں بیداری میں، دو بند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر، یہ خواص کا طریقہ ہے۔ عام بندیاں تو بھی کیا گزرا، اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، وہ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں۔ ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے، کرولری جوڑی ہوئی ہیں. جی حضور علیہ السلام جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں, تو جو آپ کی مٹی ہے قبر مبارک کی, اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی, تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہے. سرکار آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں, آپ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کعبہ اور کرسی سے افضل ہیں تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں, کیونکہ ہم مخلوق مانتے ہیں عرش کو بھی کعبہ کو بھی اور کرسی کو بھی. آپ نے یہ کہا نہیں, آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو رسول اللہ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں, جی وہ اسی مٹی کا حصہ. نا سرکار, جس مٹی سے حضور بن گئے بس وہی مٹی وہ ہے, باقی جو بچ گئی ادھر تو حضرت ابوبکر عمر بھی دفن ہے, وہ تو پوری ریاض الجنہ ہے. نہیں جی نسبت ہوگی سرکار, وہ نسبت بھی پوری نہیں ہے. مسلم شریف کھولیں, نبی الاسلام کو قبر اطر میں رکھنے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی, نبی الاسلام کو تو کوئی حصہ زمین ٹچ ہی نہیں کیا ہوا, وہ سرخ چادر ہے, ان کو وہ سرخ چادر بھی افضل ہے. اور یار اس سے بڑھ کر نبی الاسلام کے ناخن مبارک, بال مبارک, کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھا, کبھی انہوں نے کلیم کیا کہ یہ اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ سے افضل ہے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام نے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا پتا تھا کہ آپ کے مزاج میں یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی چیزیں, انہوں نے لکھ دیا. اور جو کہتا ہے لکھا کہاں ہے, کہتے ہیں اجماع امت ہے. دادا کرو ویسے پوچھیں تو کہتے ہیں جی اتنے موٹے موٹے لفظ بولیں گے, قطعی الدلالہ چیزیں ہونی چاہیے اصول کے لیے, یہ اصولی مسئلہ ہے, یہ فروئی مسئلہ ہے, اس کا تو چلے چل جائے گا اصول میں. کہانیاں کرائی ہوئی ہیں صرف, خود ہی بیٹھ کے اجماع کر لیتے ہو باتوں کے اوپر. اور پھر تیسرا قیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں, دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, جس میں مبارک بھی سلامت ہے, اس میں تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. یہ دنیا کی سی کیا ہے؟ اس کی تعویل وہ پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی سی سے مراد یہ نہیں لیا کہ نبی الاسلام یعنی سانس لے رہے ہیں یا باقی چیزیں, ہم بھی برزخی مانتے ہیں. دنیا کی سی سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جسم سلامت ہوتا ہے تو قبر میں بھی سلامت ہے. سرکار یہ دنیا کی سی نہیں بنتا, کیونکہ دنیا میں جو جسم سلامت ہے وہ سانس لینے سے ہے, اور قبر میں جو سلامت ہے وہ سانس لینے کی وجہ سے نہیں ہے. اور دوسرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ تو نہیں بتاتے تھے نا فیض نچوڑنے کا طریقہ قبروں سے, وہ بتایا, اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کون سی دنیا کی سی مانتے ہو. جی فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا, اور یہ تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے آخری سال میں بچوں کو یہ کہانیاں پڑھا رہے ہیں, تقی عثمانی صاحب, باقی تو شاہی کوئی نہیں, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, دیکھا نہیں ہے وہ دیوبند مدرسے میں گیا استقبال اس طرح ہوا ہے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے. ہاں آپ دیکھیں میں ابھی نہیں نہ دیتا, پلانٹ ارتھ دیوبند, اور وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جی مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا, احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم شان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ شیخ احمد رفائی کے بارے میں رسول اللہ کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے, فضائل حج اور فضائل درود, اس میں انہوں نے لکھا ہے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے. اور فضان سنت میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی الیاس قادری صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں قبر رسول پر حاضر ہوئے, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ تسیوتی نے لکھا ہے, او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دیو, ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تواڈے امام تے شے ہی کوئی نہیں. سیوتی نے لکھا ہوئی, سیوتی کون سا پرانا ہے یار, 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوتی بنا ہوں گا, میں تو ہوں ہی بن گیا جی. ہاں سیوتی نے اتنا مجمع ویکھا ہونا ہے, چھڈ دو انج کوئی پڑھتا ہے, کوئی علمی گل کرو. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد رفائی نے قبر رسول پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ مصر میں تھا تو روح آستانِ اقدس کا طواف کرتی تھی اور میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. وہی ایک شاعروں کی جو ایک طریقہ کار ہے, ویسے تو یہ بھی کہانی ہے. کہتے ہیں اب میں خود حاضر ہوں تو آپ قبر اطر سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, میں نے اسے بوسا دینا ہے. یار یہ کیا صحابہ کرام یہ قبر رسول پہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے جا کے کہ ہاتھ مبارک باہر نکالیں؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی 90,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی میں, اور نبی اسلام نے خواب نہیں بیداری میں ہاتھ نکالا اور شیخ احمد رفائی نے اسے بوسا دیا, اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. وہ پیر سننا شیخ احمد رفائی دے, اور عبد القادر جیلانی کا نام انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے پیرانے پیر. لیکن میں دی انجینئر کیتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا اس کا مرید تو آ چوم رہا, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ آؤ نا دہڑ تھلے, دیکھنے والے شامل سی ہو, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ لاما 295 سی ہوتے تھے. اور یہ 90,000 کی موجودگی میں, 90,000 کا مجمع تو آج سے 30-40 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا, یہ تو ابھی توسیع کے بعد آیا. یہ 90,000 کی موجودگی میں جب ہاتھ نکلتا ہے وہ ہاتھ کتنی بلندی پہ نکلا ہے کہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے؟ بس قریبی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. ای کوڑ چوٹ ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث, حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. وہ تو نہیں قبر رسول پہ جا کے حاضر ہوئے, حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جب کھانا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا کھانا اور پانی جمع کر کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں, تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے, کھانے میں برکت پڑ گئی. حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی یہ برکت ہے, تو قبر رسول پہ جا کے عرض کر دیتے یا رسول اللہ شیخ احمد رفائی کے لیے تو 500 سال بعد آپ نے ہاتھ باہر نکالنا ہے, آپ ہاتھ نکالیں میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں. ہاں جی انہوں نے گل کیوں کر دو سرکار, انہوں تو ہی کیدے لینے نا, تھوڑے بابے تو کیدے لینے نے, ہندوؤں دی اولاد ہاں, کون ہے یہ ادھر, کیا شروع سے دین آیا ہوا ہے؟ وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ ہندوؤں کی اولاد ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ قیدے کہاں سے لینے ہیں؟ تے کٹر ٹھیٹ انفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تھوڑے واسطے, ویسے تو تمہیں پتا ہے میرا تو فیورٹ ٹاپک ہے. ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرو, ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں, ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا رہا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جانا رہو, انہوں نے پتا ہے. جی جی سب تو بڑی مثال میں ہوں, 2002 میں عمرے پہ گیا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے تھی اللہ منو مسلمان ماری. اور یہ میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں, اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار, آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بےمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہونا ابو لہب ہاشمی بھی ہوں تو مر جائیں گے آرام موت, اور قرآن میں قیامت تک بدعائیں پڑی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب و تب. یہ بات ہے, نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبائی کہتے ہیں, صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ بی بی فاطمہ سلام علیہا کے وصال کی اصل وجہ کیا تھی, ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی اس میں جو غالیوں کا موقف ہے بالکل باطل ہے, جس کتاب کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کتاب اس قابل نہیں ہے. یہ سارا غالی رافضیوں کا بیڑا غرق ہی اس کتاب نے کیا ہے. ابان بن ابی عیاش اہل سنت کے ہاں تو کذاب امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, اور اہل تشیع کے ہاں بھی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف راوی تھا. باقی فاطمہ کا قاتل کون میری ویڈیو دیکھ لیں, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پہ اچھی گفتگو کی ہے. علی بھائی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے, اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے, اس پر میری رہنمائی کریں. دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا, اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے. آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی, تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے, اب جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسو سٹائل میں اگر اب میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہ جی اکڑا اڈا غصے چاہے, ٹھیک ہے وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آیت اٹھائیں کہ نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا, تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے. تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے 13 سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا ہے, جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے ترکی بہ ترکی, ٹھیک ہے. تو اس لیے بیچ میں سے کلپ نہ کاٹیں, آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا وہ قصے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے, آپ ہدایت پورٹل لگائیں ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا, ٹھیک ہے, سعد ابن ابی وقاص والا, ابو عبیدہ ابن جرہ والا, سیدنا عمر والا, سیدنا خالد بن ولید والا, آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں, آپ سیدھے ہی تسی بابے تے شاہی کوئی نہیں دکھاؤ گے, ہاں تو وڈ دیں گے تمہوں, یہ نہ کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ بات دی گل ہے بھائی. حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں بات سمجھنے میں, ہاں تسی 6 دن ہی سمجھانے کی کوشش نہ کرو. تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں. جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی, یہ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں, جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں. بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا کہ قبروں میں مزار نہیں ہونے چاہیے, بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وابی گستاخ ہے تو اسے کو بالکل اسی تھوڑے نالا بہت گستاخ نے, یہ تو یزیدی نے پکے, ادھر سے سٹارٹ لینا پہلے داڑ تھلے لے کے تے آؤ, ٹھیک ہے تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو دند ہی تہاڈے پان دیندے نے, آہستہ آہستہ آہستہ ان کو لے کے آئے, جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کرے. ان کے دیکھیں نا جی ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے, وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال وائچ, جدو اڈے نا پھر وہ تسی پار کٹنے نے, انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تہاڈے کولوں ہی سیکھیا سی, اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی, ہاں ہن میں کہڑے پاسے جاواں, وہ تے ہے ہی مردود نا انہوں تے چھڑ دو فارن, ہن میں کہڑے پاسے جاواں, تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ مانے نہ تہاڈی جان چھڑ دین گے جی. یہ میں تم دس دیاں ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا, جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عشق رسول ہیں یا نہیں ہیں, اور نسو ادھر اسی دساں گے کون ہے. اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے, تو انٹرسٹ کی بات کریں. پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ جائیں, اس میں میلاد کے اوپر بات کریں اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس کو نکالتے ہیں کوئی کٹے کسی صحابی نے کوئی تابی نے دیکھنا, بریلوی تو نہیں نہیں تمہیں پتا ہے ہی گمراہ نے, ہاں انہوں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ان کہنا چلو یہ تو نہیں سی کٹا لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد ملاد دا 12 ربیع الاول پروگرام کراندے سن اس میں وہ نعت ہمارے ابن یاسر پڑھتے تھے, تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی, سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی, وہ تو بالا کتنے ذرا منو دس دو آدھار تھلے, تو پھر وہ نارملائز ہوں گے. پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں, فی ہی ولدت و فی ہی انزل علیہ, پھر آہستہ آہستہ آہستہ اس معاملے پہ لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے, ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھی ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو, بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا. آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے عید بھی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے, اسی لیے تم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث. آپ ان سے پوچھیں یار اہل قرآن نہیں ہو, کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں. حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے, اہل الرائے ہیں, اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں. انہیں کہ بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے, لیکن ہے ان ایک مسئلہ ہو گیا. وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا, انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی بخاری چوں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیۃ یدعوہم الی اللہ و یدعونہ الی النار. تو عمار ویہا عمار, افسوس ہے عمار, تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ دو دو پتھر تو نے اٹھائے ہوئے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812447, مسلم میں اس کے اوپر تلے پانچ ترک ہیں 7320 سے لے کے 7324 تک. تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں, یہ بھی نکلائی ہیں ان کے کریے. ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے, اس کو کہو جی بس سمجھ آ گئی ہے, انفی بھی بچارے اپنی جگہ صحیح نس دینے, کیونکہ تواڈے تے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوندا ہے نا دم پہ پاؤں آتا ہے, چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے, ٹھیک ہے. شیعہ سے آپ نے خلفاء ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے, مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر, بہت خوش ہوں گے. انہیں کہہ دی وہ تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا, اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, ان پہ سب و شتم نہ کرو, تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے. انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے, یعنی سب سے اس وقت تو مورائل بلند ہونا چاہیے نا, اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع تو سامنے ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے, لیکن یہ دیکھو بنو میہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے. کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کوئی یار اج کل کتنے نے جہے ممبر تو صحابہ نو گالاں کٹتے ہون, وہ تے ادو تے سن تے ہوں بھی تے موجود ہون گے نا کدھرے. اللہ معافی دے آپا, ہاں وہ ہمارے سدھارتھ بھائی ہیں نا, وہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے ایک اہل حدیث, وہ خود بھی اہل حدیث تھے مسلم ہونے سے پہلے, یعنی اہل حدیث بھی مسلمان ہے یعنی چڑا مسلم ہونے تو پہلے, تو وہ اپنے اہل حدیث دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبی اسلام نے حضرت علی کی محبت, ان کا جی بالکل ہم تو علی کو مانتے ہیں. ان کا یہ دیکھو فضائل صحابہ امیر امبل کی کتاب میں کہ حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے, دو گمراہ ہوں گے, ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے اور ایک دشمنی میں. ان کا ہاں بالکل, یہ جو رافضی ہے نا شیعہ دیکھیں کتنا محبت میں غلوب کرتے ہیں, نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے یار تم نے کبھی اس کے دوسرے حصے پہ نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلوب کریں گے؟ کہتے ہو یار اے کون نے؟ تو کہ اللہ معافی دے آپا, اسی ہی نہ ہو, ٹھیک ہے جو میں نے بولا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. تھوڑی سی وہ ایک آپ کو پتا کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا چارج آ جاتا ہے, وہ کلچرل ہے الا ماشاء اللہ. مطلب یہ میں اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا, یا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا. اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور اس میں رافضیت نہ ہو, یعنی وہ غلوب کے درجے میں, الا ماشاء اللہ. تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا, اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں؟ اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبوسا, اور پیچھے اڈا اڈا بٹا ہوتا ہے, تمہیں پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو تاکہ وہ بیریئر انڈر گریویٹی بند ہو جائے اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے. ایک انگلی لگانے کی دیر ہے, تھوڑا سا زور, وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں, ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے. ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو, ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو, دیکھو اینج اٹھن گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں, یعنی یہ حکمت ہے نا, حکمت کے ذریعے دعوت. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت کا طریقہ نماز پر اجماع کیوں نہ ہو سکا؟ اجماع ہی ہے میرے بھائی. دیکھیں بیسک سٹرکچر نماز کی ایک جیسی ہے. چار بندے بیٹھے ہوئے ایک جگہ, ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے, ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور ایک سلامت ہے. چاروں کو انسان ہی بولا جائے گا نا, یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ تین انسان ہے اور یہ چوتھا نہیں ہے, یہ چوتھا صرف اکیلا انسان ہے باقی نہیں ہے. صرف ہم کمزوری کا ذکر کریں گے. اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ نماز ایک پرفیکٹ نماز ہے. میں نے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے رفع الیدین کے اوپر. پہلے رفع الیدین کے اوپر نہیں, صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کی بات کر رہا ہوں جو کنٹروورشل ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں بھی پیلی پہنے, جیبوں میں مسواکے لگائے, جب رفع الیدین کی باری آئے تو کہیں سنت ہی ہے نا, چھوڑ دی تو کیا ہوئی. اور یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہے. علیحدہ سے ورڈنگ یہ ہے کہ مکھیاں مار دینے, بت رکھ کے آتے تھے, یہ منسوخ ہے. نفرت کرتے ہیں, نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ سنت سے نفرت کرتے ہیں. اب ان کو کوئی بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی جو ہے, تم کہتے ہو پیرانے پیر ہیں, پوری زندگی اس مچاروں کو تو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا, ہوتا رفع الیدین سے پڑھتے رہے اور وہ عملی سنت ہے. تسی کیوں انفی ہو, پیر عملی تے مرید انفی, یہ کیا یار؟ وہ کہتے ہیں جی ایک پیر دے ہو جاؤ, یہ کیا ہے کہ یعنی آپ کے نزدیک آپ کے پیر کی نماز ہی غلط ہے تو مرید کس گال دے ہو تسی؟ اس بچارے کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا نماز کا طریقہ کیا تھا. ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. عبد القادر جیلانی آج قبر سے نکلے اور کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے لیے بتا رہے ہیں. ہاں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی کے ساتھ کہ ان کے عقیدے کیا تھے. ظاہر ہے عبد القادر جیلانی نہ صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی, پانچویں صدی ہجری میں آئے, چھٹی میں فوت ہوئے, ان سے پہلے کے مسلمان بھی موجود ہیں. ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے اوور آل اسٹرکچر کے اوپر اجماع ہے, اسی لیے سنی شیعہ کے پیچھے, شیعہ سنی کے پیچھے, وابی سنی کے پیچھے, سنی وابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے قیام کا وقت ہے دوسرے کے سجدے کا وقت آ جائے. بیسک اسٹرکچر کیا ہے؟ قیام, قیام کے بعد ہر رکعت میں ایک رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا, چار رکعتوں کے بعد نماز کو مکمل کر دینا. خروج بسمعی ہی ہے, چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے. یہاں پہ اہل سنت زیادہ تر سلام پھیرتے ہیں اور شیعہ نہیں پھیرتے. ثاقب اکبر صاحب نے مجھے خود بتایا, انہوں نے جو اس وقت مفتی اعظم ہے ایران کے, خامنائی صاحب ان کے پیچھے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی, انہوں نے دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرا ہے. تو یہاں پہ ایک ذرا ایک تھوڑے ہارڈ لائنر ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نماز سے وہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں, ہم بھی, وہ اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں, لیکن بیسک اسٹرکچر ایک جیسی ہے. باقی جو قنوت پڑھنا ہے یہ تو ایک اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں ہمارے ارشاد بھائی رہے ہیں, ملیشیا میں وہ فجر میں پڑھتے ہیں قنوت. ہاں ہمارے نزدیک تو وہ منسوخ ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, ایک مہینہ پڑھی تھی. البتہ وہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, اپنی اصل میں تو موجود ہے, لیکن بیسک اسٹرکچر نماز کی وہی ہے. باقی یہ جو رفع الیدین کے یا باقی چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹیوں کا ذکر آیا ہے, اس سے ایک بیٹی لیں گے, چار ہی بیٹیاں جی. ایران کے بہت سے شیعہ علماء نبی الاسلام کی بیٹیاں بھی چار مانتے ہیں اور سید کا غیر سید سے نکاح بھی درست مانتے ہیں. امام خمینی کا اپنا داماد غیر سید ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا غالی رافضی, سب سے بڑا, یعنی اس دور کا عبداللہ ابن سبا دیکھنا ہے نا اگر تو یاسر الحبیب ہے, وہ بھی نبی الاسلام کی چار بیٹیاں مانتا ہے. تو باقیوں تو چھوڑ دیں. یعنی جو موقع کوئی نہ جانے دے خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرنے کا, جو اما عائشہ کی بھی تکفیر کرے سلام اللہ علیہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں مانتا ہے وہ. اقامت میں اذان کے الفاظ ایک دفعہ پڑھنا افضل ہے, ایک دفعہ یہ میرے بھائی بخاری میں واضح حدیث ہے, نبی الاسلام اذان کے دورے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. البتہ جب ترجیح والی اذان ہو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ چار دفعہ کہا جائے, اس کی اقامت حنفیوں والی ہوگی جو ابو داؤد میں ڈبل اقامت. اور اس سنت پہ بھی اہل حدیث عمل کرتے ہیں, وہ فجر کی اذان کبھی کبھار ترجیح والی دیتے ہیں اور پھر اقامت وہ ڈبل پڑھتے ہیں, باقی اقامت اکیلی ہے. جی کیا شمعون نبی تھے, تھوڑا سا ان کے واقعے کو بیان کر دیں. واللہ عالم جی, اسرائیلی جو انبیاء کے جو واقعات ہیں نا جی, وہ قصص الانبیاء میں آپ کو مل جائیں گے, کوئی اتھینٹیسٹی کے ساتھ تو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے سوائے جو چیزیں ہمارے یہاں ملتی ہیں. کیا نبی الاسلام پیدائشی ختنہ ہوا ہوا تھا؟ واللہ عالم جی, ہمارے علم میں نہیں ہے, سنا تو ہم نے بھی یہی ہے, کہیں پڑھا نہیں ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی کر لے. صحیح بخاری میں ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ساتھ, اور لوگ اسے مسلمانی بیٹھنا کہتے ہیں. داڑھی کو مسلمانی بیٹھنا نہیں کہتے, حالانکہ داڑھی سے آپ کمپیئر کریں نا ختنہ کروانے کو تو داڑھی بڑی سنت ہے, لیکن اس کو کوئی مسلمانی بیٹھا نہیں کہتا. الٹا مائیں کہتی ہے دودھ نہیں بخشائیں گے, داڑھی مڈا, اور ختنے کے اندر مسلمانی ڈالی ہوئی ہے پوری. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر تک مسلمان ہی تھے, یہ بعد میں سنت ابراہیمی بنی ہے, صحیح بخاری موجود ہے. 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا, فطرت میں سے ہے, کرنا چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں, ناخن کاٹنا, ختنہ کرنا, مونچھے پس کرنا, بغلوں کے بال ختم کرنا اور زیر ناف بال. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں, ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے. اور داڑھی کا تو اس حوالے سے حکم میں کہتا ہوں قرآن میں, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, سورۃ النساء نمبر 119. شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, تیری تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی. جو مرد داڑھی منڈاتا ہے وہ تخلیق کو بدلتا ہے. البتہ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے, چاہے چھوٹی سی ہو, وہ پھر بندہ حرام کی کیٹیگری سے نکل جائے گا. ہاں مٹھی رکھے سنت ہے, افضل ہے. ہم تو نہیں مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے, کئی بال ابھی بھی لمبے, لیکن اگر کوئی اتنی داڑھی رکھتا ہے کہ چہرے کی کھال چھپ جائے تو وہ حرمت والی کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں میرا موقف غلام سو سیدی صاحب کے ساتھ ہے, اور ان سے بھی پہلے مولانا مزودی رحمہ اللہ نے پہلی دفعہ یہ جرت کی تھی یہ بات کرنے کی. باقی یہ جو اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ جی مٹھی سے اتنی سی بھی کم ہو گئی تو وہ ملعن ہے اور فاسق ہے فلان, یہ سب کہانی ہے. سلسلہ ویسی ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کا بیک گراؤنڈ. کرنٹ شاہ میرا ایک آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر, یہ سیدنا اویسے کرنی کے ساتھ انہوں نے اس طرح اس کی نسبت بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح اویسے کرنی جو تھے نا, ان کی نبی الاسلام سے ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ تابعین میں سے بہترین شخص ہے اویس ابن عامر القرنی, اور مولا علی اور حضرت عمر کو حکم دیا تھا ان سے دعا کروانے کا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص سے بھی دعا کروا سکتا ہے. ظاہر ہے مولا علی اور حضرت عمر کے مقابلے پہ تو نہیں تھے وہ, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت ویسے کرنی جنہوں نے پوری زندگی ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ہے, لیکن جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں, بیعت کی ہے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے امیر شام کے خلاف, وہ شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں ویسے کرنی, لیکن دوسری طرف حضرت علی حضرت عمر نے ان سے دعا بھی کروائی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اپنی جگہ ایک معاملہ. تو وہ کہتے ہیں چونکہ نبی الاسلام سے ان کی ملاقات نہیں تھی, لیکن پھر بھی نبی الاسلام نے تعریف فرمائی, تو اس کو انہوں نے پلی لیا کہ ایک پیر اور مرید کی ڈائریکٹ ملاقات نہ ہو قبر پہ جا کے کوئی فیض لے لے یا اس کے مرنے کے بعد لے لے. اور اس کو سلسلہ اویسیہ کا نام دیا انہوں نے, اس لیے آپ اس کی سند کو متصل نہیں پائیں گے. یعنی ابو الحسن خرقانی کی بیعت لکھی ہوئی ہے بایزید بستامی کے ساتھ, دونوں کے مرنے اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے, اور بایزید بستامی کی بیعت لکھی ہے امام جعفر سے. ہاں نا بایزید تے بیعت امام جعفر دی, اسی تے 8 بایزید نہ لکھوائیے اپنے نال. اچھا وہاں پہ بھی اتنا بڑا ڈفرنس ہے, انہی قبر پہ جا کے روحانی طور پہ بیعت ہوئے. تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, باقی وہ سلسلے جتنے مرضی بنا لیں. جب بعد ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بخاری کی حدیث لیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم دیے تھے, تو ابو ہریرہ تو آپ کے کسی سلسلے میں آتے ہی نہیں ہے, کہانی ادھر کراندے ہوتے, عمارت اتنے کھڑی کیتی ہوئی ہے. وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام بتائے تھے نبی الاسلام نے ان کو, جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. وہ اس کو کہتے تھے دوسرا علم ایسا کہ میں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو, کیونکہ بنو امیہ حکومت میں تھے. اس میں علم لدنی تو ہے ہی نہیں کہیں. اچھا ان کو بتائیے کہ علم لدنی کی باتیں ایسی پٹھی ہیں کہ گردن ہی لینی چاہیے. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اجر تھانوی رسول اللہ گردن ہی لین دی ہے نا. شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے, لمن گیا تو گردنا بننا. میں تو علمی اختلاف ہی کروں گا. کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روزے محشر ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے, ہر جگہ نہیں آپ نے لچ تلنا. آپ صرف پابند ہیں اپنی فیملی کے, او انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے, جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہہ دیا افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں میں کلمہ پڑھانا ہے. تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا کیوں نہیں سلمان بھائی, تو ادو 6 نمبر ہی پڑھتا سا 20 سال بعد بھی, ہوں بھی پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے, تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آ کہہ رہے تبدیلی کیا ہے. بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہو اور وہ فر فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں. 20 سال لگانے سے نہیں, 20 دن ہی ساری ویڈیو سن کے, اور تاری جماعتیں لوگ 40-40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہنے نے. ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے, ڈگری والے مولوی نہیں, اہل علم. یہ ہے تبدیلی میرے بھائی. 8 سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں. مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آبا اجداد کو حدیث پتا ہونی چاہیے تھی. مسلم کی 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ خدمات تھی؟ چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے, اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے. وہ دن مزار دن نال مسجد پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور سلام پھیرنے بعد اتنے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے. اے تہاڈے بزرگاں نے دین دی خدمت سیجے. 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے, بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا. یعنی 800 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے, الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نمبر گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے, میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے, کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے. یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے, یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے, ورنہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں, کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مدودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے, اور تو چھاڑ دیو. ہاں ٹوپیاں رکھنے تھے شیر ہوتے سن. عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی, چادر کر لی, وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ, لولا لنگڑا یہ ہوتا تھا. آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہو, 1000 مچھیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی. یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے، داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی، بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے۔ کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا، باقی وہ سارا غلامی کا دور تھا، چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو، چاہے مولویوں کی غلامی ہو، چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ہیں ان کی غلامی ہو، آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر۔ تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ، یہ حکمران کا کام ہے، اس طرح علماء کا کام ہے، علماء بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا اپنی فیلڈ کے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے، انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رہتا تھے تو آڈا مولوی تو فارغ۔ ہاں، ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا، 2017 کا نا خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا، ان دنوں میں نا ایک بھائی نے فون کیا عثمان بھائی کے نمبر پہ، میری بات کروائی انہوں نے، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا، وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی، جس نے پٹائی کی تھی، بعد میں صلح ہوئی اس پیر کے ساتھ، دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے، نہ توحید پہ کام کریں گے، نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے، اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابو نے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے جی، ہاں تاریخ تبریز، وہ بھی میں کس دہڑے کڈاں گا پورا انشاءاللہ، جن کے ابو نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں یا انڈورس کیا ہوا ہے، وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے نا بڑا پکا سا منہ بنا کے اسے فون پہ کہا، میں نے کہا یار آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے؟ کہتا نہیں نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں یہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کے کاپی رائٹس تو میرے پاس ہیں۔ وہ کہتا جی دھرنا دیا ہے خادم رضوی صاحب نے۔ میں نے کہا نہیں، خادم رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا دھرنا، ختم نبوت پہ تو دھرنا تب ہوتا ہے جب شبیر بدرس کے بعد دھرنا ہوتا ہے کہ اشبہ اس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ، یا جامعہ اشریفیہ کے باہر ہوتا کہ بھی آل امداد رسالے دفاع کرنا چھڑ دو۔ میں نے کہا یہ اینٹی قادیانی کام آپ کر رہے ہیں، ختم نبوت کام نہیں ہے یہ۔ ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے آنکیں گے۔ کہنے لگا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو، یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو، اینٹی قادیانی لکھا کرو۔ ختم نبوت کے رائٹ صرف ادھر ہیں، جنہیں لینے نے ادھر آؤ۔ ٹھیک ہے، کتنے یقین کریں اس وقت جو قادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاگس بنا رہے ہیں نا، اور بڑا فخری بتا رہے ہیں ہم نے اتنے قادیانی چینج کر لیے۔ ہمیں جب علیحدگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پہ کہنا جی کیوں منوان لگے جو انہوں کو ہی چندہ لے رہے ہیں، انہوں کی گڈی تھی سفر کرنے ہیں تو جلسے بھی ساڈے ہو ہی رکھا دے، کتنے مروان لگے ہو۔ تو میں نے کہا یار پھر یہ کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قادیانی چینج نہیں ہوتے تھے، ہماری دعوت سے اتنے قادیانی کو چینج ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں ہوئے تو تسی بھی بلاؤ تو چندہ کٹھا کرو، پر ایک کام نہیں اسی کر سکتے نا یار، پوری پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ان کا اٹکا ہوا تھا کہ ان کے بے پڑھائیں تو معرفت، ہمارا پڑھائے تو یہ کفر کہتے ہیں۔ تو میری ویڈیو جب ریکارڈ ہوئی قادیانیوں کو دعوت اصلاح، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے، یہ دو ویڈیوز میں سمجھتا ہوں پی ایچ ڈی تھیسز ہے، کسی بڑے سے بڑے قادیانی کو دکھائیں اور اسے کہے کہ آ جا بات کری جو دلائل سامنے رکھے ہیں۔ تو اسی ادھر بھی جی پہ رہے کہ فلانا ٹائلٹ چ مر گیا، فلانا ادھر مر گیا، تو آڈے جتنے مرے نا سانو پتا ہے، چھڑ دو کوئی علمی گل کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، شکل نہیں دیکھی جاتی جسے تاؤن ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیپ پڑتی ہے۔ تو اسی سے سمجھ آئے گا کہ وہ فاتح یرموک سن رومن امپائر گرانے والے تھے، تو وہ تو جناب لوگوں نے اکٹھا کر کے انہوں نے کہنا سی پڑھو لا الہ الا اللہ، تے لمبے پہ تے ٹور گئے اللہ کول، چھڑ دو یہ گلا۔ نعت خواں حضرات اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھولا، مائیا، منٹھار وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو وہ الفاظ ایسے ہیں نا جو، اب میں ان الفاظ کو چھوڑ کے میں جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی بھی زبان میں جو ریسپیکٹیبل الفاظ ہیں نا کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں، وہ نبی الاسلام کے لیے اگر کوئی یوز کرتا ہے اور اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے, کوئی عرض نہیں ہے. اب یہ کئی لوگوں نے اس کو مصیبت بنایا جی عشق رسول نہ کہ آپ کے محبت رسول. اب مجھے بتائیں اس کا کیا لینا دینا کوئی علمی ڈسکشن کے ساتھ. نہیں جی, کوئی شخص اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے مجھے تجھے عشق ہے, یہ جذباتی جملے. اللہ کے بندو, جب کوئی لفظ کسی زبان میں مستعمل ہو جائے تو پھر اس کو اس طریقے سے ہی مانا جاتا ہے. فارسی میں لفظ تھا ناؤ خدا, کشتی کا نگہبان. ملاح کو کہتے ہیں ناؤ خدا, ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں نگہبان کو. یہ مختصر ہو کے نا خدا بن گیا. اللہ کے لیے بھی خدا کا لفظ بولا جائے, وہ کہتے نہیں جو وہ تو فلاں بت یار چھوڑ دیں. اسٹیبلش فارسی میں اس وقت خدا کا معنی ہے جس کی پرستش کی جائے. اسی لیے مولانا مدودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, لا الہ الا اللہ. انہوں نے الہ کا ترجمہ کر دیا خدا, معبود. تو یہ الفاظ کے ساتھ نہ کھلواڑ کیا کریں, اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے, بس یہ دیکھ لیں اس میں کوئی توہین. ویسے تو میں آپ کو احادیث سے ایسے الفاظ, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کریں گے, یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست میرے خلیل نے مجھے خبر دی, اور وہ نبی الاسلام کا ذکر کرتے ہیں. اب ہم اگر کہیں بول دیں کہ میرے دوست کا فرمان ہے, میرے دوست جن کی قبر مدینہ شریف میں محمد رسول اللہ, گئے وہ تیرا دوست, وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, خلیلی کہنے سے مراد یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے ان کو اپنا ہم پلہ مان لیا تھا, ایک محبت کا اظہار کیا. تو اس طریقے سے جو محبت کے اظہار کے طور پر, اسی طریقے سے بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کی میت کے اوپر مرثیہ پڑھا ہے حضرت علی نے, میں تو اسے مرثیہ اور نوحہ ہی کہتا ہوں, صحیح والا نوحہ, مدنی نوحہ, کہ تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا. میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر یہ کیا, مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے. دو ساتھیوں کے ساتھ آپ ہوتے تو کہتے کہ حضرت ذرا الفاظ کا چناؤ ٹھیک طرح کریں, اپنے ایک ساتھی اور اپنے پیغمبر آقا و مولا, تسی دو ساتھی, یعنی حضرت بکر عمر نو تسی رسول اللہ برابر کر دیتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. خدا کے لیے الفاظ کے چناؤ کے اوپر نہ جائیں, ایسے ایسے وہ چیزیں پکڑتے ہیں. جی یہ لفظ آپ نے جو کہہ دیا نا جناب, اس سے یہ ہو گیا جی, بسم اللہ کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں ہویا, شروع تو شروع ہویا ہے, تسی کرو اللہ دے نام تو شروع, تو تسی بسم اللہ بدل لو, اللہ الذی باسمہ ابدہ اے کر دو. بھئی عربی سے اللہ تو پہلے ہی بسم اللہ آیا ہے نا, باہر سین جو ہے اللہ سے پہلے ہی آئی بھی ہے نا. سلمان بھائی آپ بجائے بات سننے کے سوال لکھنے مصروف ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنا, نہ میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کیونکہ پرچیاں تو آ چکی ہیں, اس لیے آپ جو سن رہے ہیں نا وہ سنیں. ہاں چھوڑ دیں سوال لکھنے, یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے, جو بات ہو رہی ہے وہ سنیں. ٹھیک ہے, کوئی تجھے زیادہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے, میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, میں آج پرچی پڑھ کے نہ جاؤ فلانی ویڈیو دیکھ لو. ٹھیک ہے جی, صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا اسلام میں مکان یا زری زمین گروی رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی, گروی رکھ سکتے ہیں, ایون کسی حد تک اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بکری اگر کوئی گروی رکھواتا ہے کسی کے پاس اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے عوض جتنا اس کا اس پہ خرچہ ہو رہا ہے نا اتنا دودھ اس میں سے لے سکتا ہے, یہ جائز ہے. اسی طریقے سے جو آپ کرائے کے اوپر زمین دیتے ہیں وہ جائز ہے, لیکن اس میں یاد رکھیے گا جب آپ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ, کہ محنت آپ کی ہوگی زمین میری ہوگی, تو پھر نقصان کی صورت میں سارا نقصان مالک نے برداشت کرنا ہے. محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی اور مالک کی انویسٹمنٹ ضائع ہوگی. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ آدھے تو بھرے گا اس کو, اس بیچارے کے تو پلے پہلے ہی کوئی شے نہیں تھی, وہ آپ کی زمین پہ کام کر رہا تھا, اس کی محنت ضائع گاہ گئی, اس کی محنت ضائع ہوئی, آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی. تو یہ بیلنس اس معاملے میں ہوگا, سب کا اتفاق ہے. بعض اوقات مغرب کی نماز کی طرح عشاء کے وتر بھول سے پڑھ لیتا ہوں، دعائے قنوت بھول جاتا ہوں، سلام پھیر لیتا ہوں، نہیں وتر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، دعائے قنوت کے بغیر بھی المصنف ابن ابی شہبہ موجود ہے عبداللہ بن عمر، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی قنوت وتر کی دعا چھوڑ دیتے تھے، جائز ہے، ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کے معاشرے میں ایک نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں نوجوان کا کردار یہی ہے کہ بھائی دین سیکھے، یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے تو وہ دس بندوں سے مشورہ کرتا ہے اس کا باپ کہ کس سکول میں داخل کراؤں، اور اگر اس کا پیر کہہ دینا ہے ٹاٹ والے سکول اس پاس ہی بھی تھو پڑے سا ہو گیا پیر صاحب ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں پیر وہ اونٹ پٹانگ باتیں بھی مانے گا بتائے گا نا وہ مان لے گا، دین میں اس کو جاہل کو امام مانا ہوا ہے اور دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ تو سرکار دین میں بھی آپ ذرا کمپیئر کروا لیا کریں نا کہ جو یہ بات کر رہا ہے اس کے مخالفین بھی کوئی بات کر رہے ہیں اس کی بھی بات سن لو۔ تو پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی تم فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے ہیں، نہیں نہیں عقل والے، عقل والے انڈیا پاکستان اچ دیکھے کتنے ہوشیار ہیں، علموں بس کریں ہو یار، انہوں پتہ لگ گیا سی کہ جو علم کی طرف آیا تھے اسی فارق، اس لیے نا علم کو بین کر دو۔ اللہ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے، اور یہ آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ علموں بس کریو یار، مراد یہ کہ علمی گل نہ کرو کہانیاں کراؤ۔ تو کہانیاں تو آڈیاں کیوں سرکار؟ ہاں تو آڈی قبراں تو اگر چشمے نکل دینے تو شیعہ دے پنجے چوں بھی چشمے نکل دینے، تو آڈیاں ہی کیوں کہانیاں پھر؟ ہاں نہ اتوں نکل دے نہ اتوں، ادھر گٹر لیک ہویا ہوندا ہے اتنے پیچھے کوئی اتوں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ پانی نکلتا ہے، سٹیل دے پنجے چوں نہیں پانی نکلتا سرکار۔ اور پھر وہ جناب ایسی ایسی کہانی ہے جی، وہ جی سر مبارک رکھا تھا اج بھی دس محرم والے دن اتنے جناب جگہ سوئی ہو جاندی ہے، سرکار چھڑ دو پھر بی بی سی اور سی این این نو بلاؤ پوری دنیا نو مسلمان کر لو یہ دکھا کے، کوئی بات کرنے والی کرے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا۔ میری نظر میں اس وقت فزیکل اگر کوئی معجزہ دنیا میں موجود ہے نا، قرآن تو اصل معجزہ ہے نا نبی الاسلام کا، فزیکلی اگر کوئی معجزہ موجود ہے تو وہ آب زمزم ہے، لیکن اس کی بھی آپ کو حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، اس میں بھی گٹر کا پانی ملا، اس میں بھی بیماریاں آ گئیں، سعودی حکومت نے کروڑوں ریال لگائے ہیں وہ ساری لائنیں سیدھی کرنے کے لیے، یا آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ گٹر کے پانی میں بھی ایک زمزم کا قطرہ ملا دیں سارا زمزم مان جاتا ہے، سرکار گٹر کے پانی نے زمزم کو بیماری والا پانی بنا دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پھر ساری اپنی سیٹنگ کی ہے، جنہوں شو کہ ٹھیک ہے لیاو زمزم میں بھی زہر پا کے دینا وا، تسی بسم اللہ پڑھ کے پیو، سارے اولیاء اللہ فارغ ہوں ایک دن جان چھوٹے ساڈی۔ کیا اسلام میں چار شادیاں کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے جی، حکم کتوں ہے؟ حکم تو نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھیں تو نبی الاسلام نے بھی شادی ایک ہی کی ہے، جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہی ہے نا 24 سال تک نبی الاسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ جس طرح آپ کو یہ علماء نے اس معاملے میں ڈالا ہوا ہے نا کہ وہ پہلے اپنی شاگردنیاں بناتے ہیں بعد میں وہ مدرسہ کھول کے دیتے ہیں وہ بن جاتی ہیں وہ ان کی وہ آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں، جب وہ چاچیاں جو ہے نا جب آپ کی کلاس فیلو ہوتی ہیں بعد میں چاچیاں بن جاتی ہیں، یہ میرے بھائی نبی الاسلام نے تو شادی ایک ہی کی ہے، بعد میں بھی جو آپ کی شادی بالکل جو آخری 10 سال کے اندر باقی شادیاں ہیں ان کی بھی ایک پوری حکمت ہے، ادروائز نبی الاسلام نے جو اپنا گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ ہی گزارا ہے 24 سال۔ اگر یہ چار شادیوں کا حکم ہوتا تو نبی الاسلام پہلے دن سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اجازت ہے کوئی شک نہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، اور اس کے لیے وہ جو بخاری کی حدیث کو غلط کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں، اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور شادی کو عیب سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ابن عباس نے رد کیا کہ شادی کوئی عیب کا کام نہیں ہے، دیکھو جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس نے کئی شادیاں کی ہوئی تھیں، یعنی نبی علیہ السلام، انہوں نے پھڑ کے بناتا کہ بھی جڑا زیادہ ویاہ کرتا ہے وہ زیادہ چنگا ہوتا ہے، زیادہ بدنام ہی ہوتا ہے آج کل تھے۔ اچھا جی، قرآن میں تو آیا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ہاں یہ دیکھیں قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. تو آپ نے کرنا ضرور کریں اور اعلانیہ کریں. چھپ کے تو بدکاری ہوتی ہے, انہوں نے سب چھپا کے یہ دوسری تیسری کی ہوتی ہے, وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پیٹ سے آپا ڈلتا ہے. اتنا نیکی کا کام میں تو اعلانیہ کرو نا, چھپا کے کیوں کر دے ہو, اعلانیہ کرو. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے, اور جس طرح بھی نہیں کرائی ہوئی ہوتی دوسری تیسری, کل کو مر جائیں ان کو وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جس طرح کرائی ہوتی ہے؟ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی. چھپ چھپا کے ایک مولوی دوسرے کا پڑھاتا ہے, وہ اس کا پڑھا دیتا ہے. میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کی جو بیوی ہے اس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے کہ نہیں, وہ کہاں جا کے کلیم کرے گی بغیر کاغذات کے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن کاغذی کاروائی کرتے ہیں. سرکار آپ مان سکتے ہیں کہ کاغذی کاروائی ہو اور باہر نہ نکلے؟ مثلا میں مثال کے لیے تارا جمی صاحب کو چھپ کے شادی کریں اور وہ رجسٹر کروائیں, کسی کو بتائیں نہ, سرکار جدوں او کمیٹی کا ہر کاغذ پہنچنا ہے اور لکھا ہے گا تارک جمیل اینی عمر اے دوسرا ویاہ کنواری یا بیوہ, تو جناب اگلے دن نیٹ تے چڑھے ہونا ہے اور نکاح نامہ. جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں یہ کام وہ کریں تو وہ چھپ سکتی ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تارک جمیل صاحب نے کوئی دوسرا ویاہ کیتے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنے مشہور لوگ ہیں یہ اس طرح کر نہیں سکتے, اگر کریں گے تو چھپا کے کریں گے, ورنہ اگر وہ کاغذی کاروائی کریں گے تو ماریں گے. کہتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت, ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں, بتانا ضروری ہے. ویاہ لے دہاڑے پہنچ جائے ہوتے, اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بتانا ضروری ہے. اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگے نے کو جائز سمجھتا ہو اور بزرگوں کے وسیلے سے اور فوت ہو جائے تو ظاہر ہے مسلمان ہی ہے, یہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, اس سے اختلاف ہے. وسیلہ اور توسل کی بہت چھوٹا مسئلہ ہے میرے بھائی, یہ کوئی شرک کے اندر لائی نہیں کرتا. اس میں سلف میں بھی اختلاف رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارا راجع عقیدہ وہی ہے جو حضرت عمر نے بیان کیا ہے 1010. وسیلے کے نام پر دھوکہ, میری آپ ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے بتایا ہے. یہ وسیلہ اور توسل جس چیز کو کہہ رہے ہیں نا یہ وسیلہ نہیں ہے یار. یا علی مدد وسیلہ کیسے ہو گیا؟ وسیلہ تو ہوگا اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. مطلب آپ اردو اور عربی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے جی. نعت پڑھ رہے ہیں, نعت کیا جی؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اس میں کون سی نعت ہے؟ یہ تو استغاثہ ہے, استانت ہے. ہم نعت سننی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ نعت ہے. نعت تو وہ کی جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہوگی یا آپ پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے, جس طرح بخاری مسلم میں آتے ہیں احسان ابن ثابت دیتے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم کے الفاظ ہیں حسان ہمارے تیر اور تلواروں سے ان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے اشعار سے ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ شعر تو جا کے لگتے ہیں نا, سلوگنز آپ کو پتا ہے کیسے لگتے ہیں جا کے, ہم کوئی غلام ہیں؟ اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو گالی دینے میں یا تھپڑ مارنے میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سلوگنز اور عرب دنیا میں تو یہ چیز بہت تھی, وہ تو فلبدی نبی الاسلام کی مبارک زبان پہ, حالانکہ آپ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, پھر بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور یار سبحان اللہ آستہ ہی رکھو, خدا دا نا ساڈی مجلس تسی مولوی علی مجلس نہ بناؤ, دلی سبحان اللہ کو ہو جائے گا دلی چ بھی. نبی الاسلام بھی فی البدی اور عرب کے لوگ بھی ان کے ردیف کافی ایسے ملے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ فی البدی اس طرح گفتگو کر دیتے تھے, اسی لیے تو وہ باقیوں کو گونگا کہتے تھے. عجمی عربی زبان کے اندر یعنی ایک ایسی چیز ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جملہ بولا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو کتنی جان ہے اس جملے کے اندر. تو وہ بعض کا سلوگنز جو ہیں وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو عام گفتگو نہیں کرتی, اتنے جاندار ہوتے ہیں. اب یہ میں نے جملہ بولا ہے تو پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور بھائی ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چولہے اس شیر کے اوپر چل رہے ہیں جو اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں. دیکھیں نا وہ ہلچل مچ گئی بھی ہے. ٹھیک ہے, دو بندے کی وجہ نال جو ہے نا لکھاں لوگ روٹی کھا رہے ہیں, ایک عمران خان صاحب تے ایک انجینئر صاحب, کوئی نہ کوئی بیان دیں گے, پوری دنیا یا وہ خلاف ہوئے گی یا آکیچ ہوئے گی اور وی لاگ بننے شروع ہو جان گے. تھی آج ذرا امیجن کرو عمران خان صاحب تاری سیاست تو نکل جان, صحافی تو بھوکھے مر جان گے. یہ روزانہ جتنے صحافی بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں باتیں کر رہے ہیں یا وی لاگز بنا رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر چیز کے پازیٹو افیکٹ بھی ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا وہ بھی ذہن میں رکھا کریں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں پازیٹو بھی ہوتے ہیں. کیا نیک لوگ جنات کو بس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, نیک ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ جتنا کو بدکار ہوگا اتنا بڑا جن ہوتے ہاتھ چڑھے گا. جنہ کو پلیز ہوئے گا نا اڈا وڈا پلیز جن ہوتے ٹائی چڑھے گا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک ہونا اس کے لیے ضروری؟ یہ لادس ایک فن ہے. آپ ڈسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام دیکھیں, کرسچنز میں کتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے یورپ میں امریکہ میں, وہ جا کے جنات نکالتے ہیں آسیب کے سائے دور کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ فن ہے, ہندوؤں میں بھی ہے اور بدھسٹ میں بھی ہے, کرسچنز میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی ہے. جس طرح مسٹسزم تصوف, تصوف تمام ادیان کے اندر موجود ہے. ان کرتبوں کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کرتب کرتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ عوام میں اڑے نا, اس سے رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی ضعیف نہیں ہو جائیں گی. ذہن رکھو, ایون کوئی شخص چاند کے دو ٹکڑے کر دے, اس سے قرآن میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نا, اس سے یالی مدد ثابت نہیں ہوگا, یہ اپنی جگہ رہے گا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل کے کہیں نا کہ دین وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور دین وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ کہ دیکھو ہم قبر سے نکل آئے ہیں, تو میں انج غائب کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا نا, وہ وہی ہوگا جو کہے گا منو حدیث پہنچی ہے. تو جڑے بزرگوں نے مننے لو کہیں گے سرکار سلام, تسی مردہ زندہ کرتا ہے وہ, تسی تے عبدالقادر جیلانی دی یاد تازہ کرتی سرکار, تسی ساڈے بزرگ ہو, تسی بھی سلسلہ قادریہ تو ہو. اور وہ جو سب سے بہترین مسلمان جس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم میں, وہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے زندہ کروں گا, وہ دو ٹکڑے کرے گا, ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر زندہ کرے گا, کہے گا دیکھ میں نے اب تجھے زندہ کر لیا, اب تو مان لے کہ میں خدا ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, تو واقعی دجال ہے. تو وہ تو کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, وہ کرتب سے متاثر نہیں ہوگا. سرکار اس طرح کے لوگ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے ذرا ڈھونڈنا ہے. یہ رائیونڈ شریف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو مل کے مشورہ دیتے تھے ادھر رائیونڈ شریف میں. ہاں جی, اور وہ رائیونڈ اجتماع میں آتے ہیں اور دعوت اسلامی کے اجتماع ملتان شریف میں. اسی آپ یقین کرو لوگوں دس دے رہے ہیں, نہ آپ دیکھیا نہ کسی دیکھے انہوں دیکھیا. ہاں ساڈے زیادہ کون, یہ سب کہانیاں انہوں نے چل رہی ہیں نا. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں, انہوں نے یہ دیکھا. تھی ڈائریکٹ جس بزرگ کا نام لے رہے ہو اسی تو انہوں نہیں بنتے یار. ہاں وہ جس کا بیان کر رہے ہو تو چھڑ دو. اور ہم نہیں دوسرے بھی نہیں مانیں گے. مطلب طارق جمیل صاحب نے ٹی وی میں آگے کہا تھا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام خواب میں ہے, فرمایا جنید جمشید ہم تک پہنچ گیا. بریلوی تو کہتے ہیں رام موت مار گیا. منواؤ بریلویا نو کہ جنید جمشید جڑا نبی الاسلام کو پہنچ گیا. وہ کہیں گے نہیں. تو سرکار جدوں آپ دوسروں کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم آپ کا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ سرکار آپ دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, تو ہم آپ کے بابوں کو کیوں مانیں؟ 99 قتل تھے تسی بھی کیتے نا. ہاں میں ایک ہی فالتو کر کے بدنام ہویا نا. یعنی بریلویوں نے اپنے سوا ساروں کو گمراہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا, کیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باقیوں کو؟ تو میں نے کوئی نئی بات کر دی ہے. کیا دیوبندی اپنے سوا جتنے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر مرحوم کہتے ہیں. مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ان کے استاد ہمارے بھی استاد غلام سود سعیدی صاحب نے پوری شرح صحیح مسلم میں اتنا ماڈریٹ ہونے کے باوجود جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر بریلوی عالم کے ساتھ مولانا لکھ دیں. شیخ اشرف علی تھانوی مولانا نہیں لکھا اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا. نہیں اتنی ٹالرنس ہے ہی نہیں ہے. ہمیں نا آپ چھوڑے، ہم تو کسی کو نہیں ملتے نا. ہاں ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ میں ان کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہوں، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد. جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ کہیں آپ کو تھم نیل پہ بھی رے ہیڑ ڈلی ہوئی نظر آئے نا، آپ نے بدگمانی ہونا، وہ رحلت کی ہوتی ہے. رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا ہوتا، ٹھیک ہے جی. اے جنات والا جڑا نا، یہ کیا وہ غیب جان لیتے ہیں؟ غیب نہیں جانتے جی سرکار، غیب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ جن کے اندر، غیب نہیں جانتے. البتہ جو ماضی میں واقعہ ہوا ہوا ہے نا، وہ حمزات کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو خبر دے سکتے ہیں. جو ماضی میں یا اس وقت ریل ٹائم دنیا میں کہیں واقعہ کوئی ہو رہا ہے، وہ تو گورا بھی آپ کو بتا دے گا کہ فلاں جگہ اس وقت لائیو میچ ہے، ایم نے سکور بنائے نے. یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ آندہ کیا ہوگا. چاند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ بعض اوقات جنات اچک لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے پھر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور پھر آ کے نجومیوں کے کان میں وہ بتاتے ہیں، وہ پھر اس میں کچھ جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں، لیکن وہ پوری سچی خبر نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا، غیب کوئی جان نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے، اور وہ بھی وحی کے ساتھ. ہاں وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. تمہارا کام صرف اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. غیب غیر نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، غیب کی خبریں بتانے والا، بالکل غیب کی خبریں خود نہیں بتانے والا، اللہ کے بتانے سے بتانے والا. کیا گنہگار اور نیک انسان کی دعا برابر ہے جب تک توبہ نہ کر لے؟ اپنے آپ سے ڈائریکٹ دعا نہ کریں بلکہ کسی نیک آدمی سے کروائیں. میں تو یار اس طرح کا کوئی فرق نہیں سمجھتا. اللہ کی مرضی ہے کسی شخص کی، ہو سکتا ہے کسی گنہگار شخص کے اندر تڑپ اور اخلاص ایسا ہو باوجود اس کے کہ وہ باغی ہو، اس ایک خاص لمحے میں وہ اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو کہ اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائے. اس لیے ہم اس طرح کی قدغن نہیں لگاتے. لیکن یہ بات درست ہے، یعنی ایک عموماً جو قرآن و سنت کا اسلوب یہ ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہی وسیلہ شخصی ہے. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک جمعے کے خطبے میں بدو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں بارش کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کڑک دھوپ کے اندر گئے تھے اور واپسی کے اوپر اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ ہوتی رہی، اور اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہے اب ٹپک رہے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ ہماری صرف زمینیں جو اطراف میں ہیں نا ان پہ بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، بلکہ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ بھی فرمایا بادلوں کو. تو یہ تو وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر 1010، عباس ابن عبد المطلب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور دعا کروائیے. انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہل تیرے نبی کو لے کے آتے تھے، اب نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ وہ عباس ابن عبد المطلب جب بھی دعا کرواتے تھے بارش ہو جاتی تھی، ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے ذکر کیا. تو یہ ہے وسیلہ شخصی. اسی طریقے سے وہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے مشہور، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے، جو ایک نابینا صحابی آئے تھے یا رسول اللہ دعا کریں، فرمایا کہ صبر کر لے تو جنت ہے، تو کہتا تو دعا، انہیں کہنے یا رسول اللہ دعا ہی کریں آنکھوں کے لیے. ان کو پتا تھا جنت تو مل جانی، میرے خیال ہے ڈسیزن انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تو جنت تو مل ہی جانی تھی انشاءاللہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے قرب کی وجہ سے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا وضو کرو اور پھر دو نفل پڑھوائے، پھر کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی دونوں کیسز میں دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے دعا نہیں مانگی. اور پھر آگے الفاظ ہیں، اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں لوٹ آئیں. تو یہ وسیلہ اور توسل جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے جا کے دعا کروانا بالکل درست ہے. اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. بال چکے امام تبرانی اب ایک بڑے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اپنی موجم کے اندر اس روایت کا آگے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص کو حضرت عثمان سے کام پڑا تو وہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، تو بدری صحابی عثمان بن حنیف کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا چھوڑ تم عثمان کو، میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی. تو وہی والی دعا انہوں نے سکھائی تو ان کی وہ حاجت پوری ہو گئی. اس کی وجہ سے بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ دعا کرنا درست ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ دعائیہ کلمات کے طور پر درست ہے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں، مانگنا اللہ سے، باقی ساری چیزیں فروئی ہو جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے، دعا صرف اللہ ہی سے، غیر اللہ سے دعا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، باقی اس پہ تفصیلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، میں نے طبیعت صاف کی ہے ہر حوالے سے. یورپ میں ہونے والی پیپر میرج اور اس کے بعد ہونے والی اولاد، پیپر میرج سے مراد اگر آپ وہ کاغذی کاروائی لے رہے ہیں جو یعنی ایک دو نمبری کے اوپر مبنی ہے، نہ شادی کرنے والے کی مرضی نہ گھر بسانے کی مرضی، تو یہ تو شادی اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی، یہ علالہ ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں زبردستی کا، انفیالا. اس کا کہاں سے؟ البتہ بعض لوگوں نے پھر وہ شادیاں نبھائی بھی ہیں. اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں تو اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ جو اللہ کے نام کا ہو اسے بھی حلال قرار دیا ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال قرار دیا ہے. ہاں، مسلمان بچی اہل کتاب مرد سے نہیں بیائی جا سکتی، البتہ مسلمان جو مرد ہے وہ اہل کتاب کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانتی ہو، نہیں، مشرک ہو، لیکن وہ اہل کتاب مشرک ہے. اس میں صرف تفرد عبداللہ ابن عمر کا ملتا ہے صحیح بخاری میں، کہ وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا، اور قرآن میں سورت البقرہ میں اللہ نے واضح کہا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، لہذا اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. عبداللہ بن عمر عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے. باقی سارے صحابہ، بلکہ صحابہ کا اجماع ابن کثیر نے نقل کیا اور ابن عمر کی اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ان کا ذاتی خیال تھا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا قرآن میں. اللہ کے نے نبی اسلام کے زمانے میں وہی اہل کتاب مشرک ہی تھے، خود اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو بیان کر رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تعالیٰ خود شرک بیان کر کے پھر بھی اجازت دے رہا ہے. تو وہ نکاح ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ والی چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں، اولاد والی. اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے نقصانات تو جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ آپ نے اپنے حالات و واقعات بہتر دیکھنے. باقی جو خالی کاغذی کاروائی ہے نا جی، اس سے کوئی نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی تو نکاح کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، نہ آپ اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک قسم کا دھوکہ اور غرر والا معاملہ ہے، اس لیے اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی اگر آپ نے کرنا تھا، یار تھوڑے پاکستانی ہیں ادھر، یہاں سے غلام بھرتی کر کے لے کے جا رہے ہیں میرپور سے، یعنی وہ ادھر سے لڑکوں کو بھرتی کر کے لے کے نہیں جاتے، شادیاں نہیں کرواتے، زندگیاں بچیاں ادھر گزارتی ہیں، تو خاوند کے لیے وہ پاکستان آ جاتی ہیں. چلیں ان کی بھی روزی روٹی لگ جاتی ہے، یہ بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو پکے کاغذ مل جاتے ہیں تو یہ بھی پھر باغی ہو جاتے ہیں، اتنا عرصہ یہ غلام بن کے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں بال کیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں تو میرے بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں تو ٹینڈ کروانی چاہیے، بالکل بالوں کے چکروں سے باہر نکلے. مدارس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال کروا دیتے ہیں، ایون آپ فوج میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، وہ کیونکہ بالوں، وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بالوں کے ساتھ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں، یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. یہ آپ پیرلر میں ایک کام آپ نے وہ ایک سنبھالا ہوا ہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے تو آپ بال کانوں تک اور اس طریقے سے اتنے لمبے بھی رکھ سکتے ہیں کہ کندھوں تک وہ ٹچ کریں, سنت ہے. اور نبی الاسلام نے حج اور عمرے کے موقع پر حلق کروایا, عام حالت میں آپ بال رکھتے تھے. باقی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے سر منڈایا بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام تو سر کے بال نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے کہ جس کا بال غسل میں خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا, تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. بڑی مہربانی مولا علی نے کام کیا ہے تاکہ یہ جو مولویوں نے یہ جو ان بالوں کے اندر بھی دین گھسایا ہوا تھا وہ نکل گیا. اب یہ جو آپ کو پتا ہی ہے بھئی نشانی بنی ہوئی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح انہوں نے پگڑی اور داڑھی کو یعنی ایک نشانی بنائی ہوئی. یعنی آپ پگڑی داڑھی پہن لیں, داڑھی بھی پہن لیں, رکھنی نہیں پہن لیں, تو بس تسی اولیاء اللہ ہو. ٹھیک ہے. وہ ہمارے فرحان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بال بڑے رکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں رکشوں والے بھی سلام کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ کہتے کہ شاہ جی آ گئے نظارہ ہے. روپ تو پڑتا ہے نا, آپ نے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے کوئی تارک کو دنیا ہو گیا ہے, مطلب کوئی ولی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو ولی بزرگ تو بننے کا یہی طریقہ ہے. آپ وہ سری سری روی شنکر کو دیکھیں کتنا خوبصورت, یا جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ مناظرہ ہوا تھا, کتنا سافٹ وہ بولتا ہے, داڑھی بھی ماشاء اللہ اس کی مٹھی, زلفیں بھی رکھی ہوئی, سب کچھ. تو اگر شکل و صورت میں فیصلے ہونے ہیں تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان اتنے خوبصورت ہیں. اس طریقے سے آپ یہودیوں کو جا کے دیکھ لیں. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ نہیں فیصلے ہونے, شکل پہ کیوں فیصلہ ہونا ہے؟ شکل تو اس نے بنائی ہوئی ہے آپ کی. کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت بنایا, ٹھیک ہے, کسی کو کالی رنگت کا بنا دیا, کسی کو گوری رنگت کا بنا دیا, تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں میرے بھائی. بہرحال آپ گیٹ اپ کی بجائے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا تو اپنی نہیں سنوار سکتے, کوشش کریں تو سنور بھی جائے گی, این ممکن ہے نہ سمجھے, لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ نے آخرت کا جب بھی ذکر قرآن میں کیا نا تو بار بار کہا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں کہیں یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی بھی کرتا ہے آزمائش میں ڈالنے کے لیے. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں تو آزمائش ہی پاؤں گا, تھوڑا ایک پھیرا تو لانا پڑے گا میرے کہنے سے. نہیں, دنیا میں ایسے ہوگا کہ آپ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے, اچانک آپ کے اوپر مصیبت آ جائے گی کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے. تو پھر بندہ بعض اوقات بندے کو خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں بھی اتنی محنت کی, اینڈ پہ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ, تو آخرت میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے. نہیں, آخرت میں اللہ نے کہا ہے وعدہ خلافی نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی, یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہاں, صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے, بیماری میں ڈال دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ میں اپنے بندے سے اگر اس کی کوئی قیمتی چیز لے لوں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, آنکھیں بھی, ٹانگ بھی, بازو بھی, کوئی بھی چیز, تو اس کی جزا پھر میں جنت دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے, وہ کمپنسیشن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, کانٹے کے عوض بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دکھ درد اندیشہ بھی, یعنی ایک ذہنی کوفت ٹینشن, اس کے گیس بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. نیک کام میں دکھاوے اور شرک کس حد تک آتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو کوئی اس میں دکھلاوا اور شرک نہیں ہے. وہ تو حدیث ٹھیک ہے مسند احمد میں, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. لیکن یہ کسی کے بارے میں ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، اپنے بارے میں ضرور بندہ غور کرتا رہے. لیکن اگر کوئی اعلانیہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، آپ نہیں اسے کہہ سکتے کہ تو یہ دکھلاوا کر رہا ہے. یہ اس کے دل کی کیفیت ہے. قرآن میں تو آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اعلانیہ بھی اور چھپا کے بھی. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے. بلکہ اس میں آپ کی تسلی کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم میں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے نیک اعمال کے اوپر کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ ہم اس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ تعریف کرتا ہے نا تو وہ اچھی بھی لگتی ہے. تو سرکار، تعریف کس کو بری لگے گی؟ تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے اپنے نیک بندے کے لیے. تو اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس کی دنیا میں کوئی تعریف کر دیتا ہے، تو وہ خود تعریف کی نیت سے نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دنیا میں انعام ہے. کسی پہ فتوی نہ لگائیں، اپنے لیے تو آپ بات کر سکتے ہیں نا. مثلا میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، یہ جس طرح یہ یعنی بھرے مجموعوں میں عجیب و غریب زرق برق لباس پہن کے پبلکلی، اور نعت خانوں نے جس آٹھ آٹھ دس دس رنگ کی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک نو بیاتا دلہن بھی نہیں پہنتی، اور وہ ایک پبلکلی اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میں کچھ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ میں یہ کچھ کروں نا تو میں تو اس کو دکھلاوا ہی اپنے حق میں سمجھ رہا ہوں گا. سیدھی سی بات ہے. اور ابو داؤد کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اسے یہ ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا ڈومیننٹ ہونے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اب اس چیز سے بھی تو بچنا چاہیے. یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج زیادہ ملے تو میں اللہ کے بندوں کو گوجن جینے کی زندگی گزارا، حقیقت بات ہے. کیونکہ بڑی خود غرضی کی زندگی دنیا میں گزارنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو جنت ملنی ہے. ہاں، میری طرف سے دنیا پوری جہنم میں چلی جائے سمیت میرے اہل و عیال ماں باپ کے بھی، پہلی فکر مجھے اپنی ہے. سیدھی سی بات ہے، باقی تو بعد میں نا. اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے نا، آخرت میں لوگ کہیں گے بیوی بچے ماں باپ لے لے مجھے چھوڑ دے. آپ کو یہ بات آکورڈ لگ رہی ہے، لیکن آخرت میں یہی کچھ ہی ہونا ہے. اور دنیا میں جس نے اس طرح کی خود غرضی کی زندگی گزاری نا، باقی گوگلی بات تو پورے کرنے ہیں، او انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن دنیا میں بالکل اکیلے اس حوالے سے رہنا کہ اللہ کے معاملات میں زیرو ٹالرنس، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی کہ بیوی بچوں کی خاطر حلال اور حرام کی آپ تمیز گنوا دیں، بالکل یہ کام نہیں کرنا. بالکل خود غرضی کی زندگی گزارے، بالکل آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے 100 کی سپیڈ پہ ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ رش ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو جا کے ٹھوکیں گے. اس لیے پورے اٹینٹو ہو کے چلنا ہے. وہ یہ قرآن میں آیا کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہے، تمہاری اولاد میں اور مال میں فتنہ ہے تمہارے لیے ازمائش. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو یہ میں یقین کریں میں تو بچتا ہوں. میں تو اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ جس نے دنیا میں مہنگا لباس چھوڑ دیا اور سادہ لباس اختیار کیا. پھٹا پرانا ہے، میلا نہیں، مجذوبہ صوفیاں لا یہ نہیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی. یہ تو حدیثیں ہیں نا، ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. سادگی کی زندگی گزاریں، اس میں آپ کمفرٹیبل بھی ہیں. زیادہ ڈومیننٹ ہونا اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں یار، وہ تارج میر صاحب نے ایک لیکچر میں بڑی، بلکہ 12 انہوں نے ایک لیکچر میں، مختلف لیکچرز میں یہ بات کی ہے. ان کا کہ مصیبت میں تو وہ شخص پڑا ہوا ہے جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اخلاص تو اس کا اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ تو سارے پورے اخلاص کے ساتھ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. مصیبت تو میرے لیے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اتنا بڑا مجمع جو مجھے سننے کے لیے آیا ہوا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں یا اپنی دھاگ بٹانے کے لیے. صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے. اس لیے بھائی تین چیزوں کو ہم نے اپنی دعوت سے آؤٹ کیا ہوا ہے. مجھے ایک دن تارج میر صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک ہی نصیحت کروں گا کہ عجب سے بچنا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ماننا. اور بعض اوقات انسان ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوتا، تکبر بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس امتحان سے اللہ کے فضل سے میں نہیں گزرتا، آپ ہی گزرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ ہے کہ نہ میں نے دنیا کسی ملک کا دورہ کرنا ہے، نہ میں نے ہزاروں کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے خطاب کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے جناب سفید کپڑے سفید پگڑی نورانی چہرہ. نہیں, میں کہ میں تو مسکینوں والی زندگی گزار رہا ہوں, یہاں بھی آ کے یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد تو آپ میرے گھر بھی آ جائیں تو میں آپ کو نہیں ملتا, گھر والوں کو نہیں پتا میں گھر ہے ہوں یا نہیں ہوں, بالکل کس پرسی کی زندگی ہے. ہاں, یا وہ مولا علی والا صاحب ہے کہ یا عدل ہوگا اور یا گوشہ نشینی ہوگی. تو یہ جو ہم عدل کرنے کے لیے ہفتے بعد نکلتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو جائے, باقی ہمارا جو چھ دن ہے نا وہ گوشہ نشینی والے ہیں. تو اس میں عافیت ہے, انسان بچ جاتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے نہ کہیں جانا ہے, دوسرا نہ میرا عورتوں سے کوئی انٹریکشن ہے, تیسرا چندہ نہیں لینا. تو یہ تین چیزیں جس کی زندگی سے نکل جائے, عورت شہرت دولت, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات شیاطین من الجن والانس مل کے اس شخص کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ادھر سے ہی چیزیں داخل ہوتی ہیں, عورت شہرت دولت. آپ کوئی چوتھی چیز لائیں وہ اسی کی کرولری ہوگی. ان تین چیزوں سے آپ بچ جائیں تو کوئی آپ کو ڈرل نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مولوی عورتوں کے مارے گئے, میں نام لیے بغیر پھر ایک بالکل پرسنل معاملہ ہو جائے گا, بڑی اچھی گڈی چڑی ہوتی ہے اچانک ایک خبر نکلتی ہے کدھر سے کدھر گراف آ جاتا ہے. چندے کی تو خرد برد کی کہانیاں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, دولت اور شہرت والا معاملہ بھی آپ دیکھیں. ایک اشتہار کے اوپر مولوی کا نام چھوٹا لکھا ہو نا یا کونے پہ لکھا ہو وہ کہتے میں نہیں آنا, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی کو اشتہار بھیجیں اور پھر فزیکلی وہاں دعوی نامہ لے کے جائیں نا, اتنی اکڑ ہوتی ہے کہ وہ اس غلطی کا زبان سے اظہار بھی نہیں کرتے, چھوڑ دو جی گال ہی نہیں کرنی, تسی منتا مارو کہ حضرت ہویا کہ یہ ہے وہ, یہ چھوڑ دو. تو یعنی جو اتنے گئے گزرے انہیں پتہ ہی نہیں کہ علماء کا بھی احترام ہے, ان سے بات بھی نہیں کرنی, کتنی دیر تو وہ اتنے پارے پہنتے ہیں کہ گال ہی نہیں کرتے, پھر تسی منتا مارو گے گوڈے پکڑو گے کہ حضرت کی گستاخی ہوگی, تو کہنے کہ یار یہ کس بیوقوف نے اشتہار لکھا ہے, ٹھیک ہے میرا نام ایسے کونے تے لکھتا ہے ڈومیننٹ جگہ پہ, یہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. یا ان کے جو پیرلل میں مولوی ہے اس کے ساتھ تین لقب ملے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ دو لکھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ کیا ادھر تو لکھا ہے استاذ العلماء, تے اسی چاکم اتنے مار دے رہے ہیں اتنا عرصہ, جنہوں تو استاذ العلماء لکھا ہے تے میرے کو پڑھ کے کیا ہوا ہے, پھر نہ پڑھ کے کیا ہوا ہے. وہ یہ جو چیز ہے نا, یہ چیز اس وجہ سے آتی ہے, نہیں آتے جلسوں میں, وہ غصہ کھا جاتے ہیں. ایون سٹیج کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو ڈومیننٹ جگہ پہ بٹھائے ہیں, دوسرا اس کے فرقے کا بندہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چھڑ دو اسی گالی کے ہے, دوسرے فرقے کو چھوڑ دے, اپنے فرقے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, بڑا مشکل معاملہ ہے. اور پھر جو لوگ پوری استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کی زندگی میں بھی پھل دکھاتا ہے. مجھے یاد آ گیا مفتی صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی غلام سو سیدی صاحب کے شاگرد ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی جب غلام سو سیدی صاحب سے, کئی گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے, کیونکہ میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی تو میں بڑا فین تھا. جب ان کو پتا چلا تو بلا لیا انہوں نے کمرے میں, مفتی منیب صاحب بھی ان دنوں جیو پہ پروگرام وہ کر رہے تھے عالم آن لائن, مجھے یاد ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا وہاں فون آیا, اس وقت روئے تھے لال کمیٹی کے چیئرمین بھی. تو پہلے 40 منٹ مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہوئی گپ شپ, انہیں پتا چلا اٹامک انرجی میں جاب کرتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, کافی گپ شپ ہوئی توحید کے حوالے سے. مفتی صاحب کے الفاظ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اب محفل نعت میں جانا بھی چھوڑ گیا ہوں, مفتی منیب صاحب کے الفاظ. میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں دیکھو شرکی الفاظ میں یہ نعتیں پڑھتے ہیں, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ مفتی منیب صاحب کے الفاظ ہیں. میں اتنا خوش ہوا کہ یار اتنا بڑا بندہ توحید کے بارے میں سینسٹیو ہے, اس فرقے کا جو کہتا کہ شرک ختم ہی ہو گیا. کہتے ہیں اب یہ دیکھو, مطلب یہ اللہ اور رسول کا, بلکہ انہوں نے جملہ بولا یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کروا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں شیر پڑھتے ہیں جی ہمیں قبر کے عذاب سے نہ ڈراؤ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. کہتے ہیں کتنی گستاخی ہے بھائی, قبر کے عذاب سے مصطفیٰ نہیں تو ڈرایا ہوا ہے. تو یہ آپ نبی الاسلام کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ کہ نبی آئیں گے قبر میں. تو پھر اس کے بعد غلام حسین سیدی صاحب سے ملاقات ہوئی, رات بھی ادھر ہم نے گزاری, صبح ہماری فلائٹ تھی تو کافی ڈسکشن ہوئی. اس میں میں نے چند ایک باتیں ان سے ڈسکس کی. اس وقت ایک بات ان سے بڑی حیران کن ڈسکشن ہوئی جب باپا جانی کے حوالے سے, تو انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے ان کے بارے میں. خیر وہ شرح صحیح مسلم میں بھی لکھے ہوئے انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں. میں نے کہا آپ کی آواز کون سنے گا, ان کے تو لاکھوں مرید ہیں اور آپ ان کے بارے میں یہ جملے بول رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر مسئلے ہیں. اور تو کہتے ہیں یار ہم تو بس بتا ہی سکتے ہیں نا لوگوں کو, باقی تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم پبلکلی تو یہ بات نہیں کر سکتے. بل میں نے تو شرح مسلم میں لکھ دیا. تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں اگر ایک بات کروں, آج آپ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان کے ماننے والے تو ملینز میں ہیں, تو اہم ممکن ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بہت بڑا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اپنے زمانے کے باپا جانی ہو, اور اس زمانے کے غلام سور سیدی جو ہیں وہ بےچارے کونے کھدروں میں ابن تیمیہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں کہیں اس ڈر سے کہ گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں پھرایا جائے گا, اور ہم انہیں بزرگ مانتے ہوں. تو کبھی آپ کو وسوسہ آیا ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کبھی کبھار مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو. تو دوسری بات میں نے ان سے ڈسکس کی, میں نے کہا یہ آپ نے اتنا پیارا لکھا ایک نعبد و ایک نستعین, اور اینڈ پہ آپ نے لکھا کہ نہیں مانگنا تو اللہ سے چاہیے لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے بھی مانگ لے اور وہ ساری وہ جو غیر مستقل بذات اور عطائی ذاتی کے فرق تو جائز ہے. میں نے کہا یہ کیا ضرورت تھی, حدیث آپ ترمذی کی لکھ رہے ہیں کہ ابن عباس جب بھی مصیبت پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا, یہ آپ اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. تو سیدی صاحب کہنے لگے کہ انجینئر صاحب میں نے پہلے یہ لکھا تھا کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا ناجائز ہے, لیکن بریلوی علماء وفد بنا کے میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں یہ تمہارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا, تو پھر انہوں نے مجھ سے چینج کروایا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بس کسی درجے تک تو کیا ہے نا کہ میں لکھ دیے جائز ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے, اتنا پریشرائز بعض اوقات بندہ ہو جاتا ہے مسلکی پریشر اور باقی چیزوں کی وجہ سے. خیر اس وقت تو لوگ ان کو کہتے تھے یہ بڑا لبرل قسم کا مولوی ہے اور یہ ہے وہ ہے, آج لوگ جناب کہتے ہیں جی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے جی, تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے جدید مسائل کے اوپر قلم اٹھایا ہے, اعلی حضرت سے بھی اختلاف کیا ہے معاملات کے اندر داڑھی کے مسئلے میں, اور اسی طریقے سے عبداللہ مؤذن سے دہلوی سے اختلاف کیا ہے داڑھی کے مسئلے میں کہ مٹھی واجب نہیں ہے مٹھی سنت ہے, مٹھی سے کم بھی ہو تو داڑھی درست ہے لیکن سنت یہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح کے ترجمے میں انہوں نے اختلاف کیا, اعلی حضرت نے ترجمہ کیا تھا تیرے صدقے سے تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کے گناہ, ٹھیک ہے اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. بہرحال آپ آواز جب بلند کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس وقت نہ نکلیں بعد میں ضرور نکلتے ہیں. مودودی صاحب کو ان کی زندگی میں اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, آج کتنی دنیا جانتی ہے, ان کی ایفرٹ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں پتا. یہ ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن نیشنل ہیں, کیتھولک کرسچن تھے ایتھیسٹ ہوئے, بعد میں مولانا مودودی کی ایک چھوٹی سی کتابچی پڑھی انہوں نے فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر, مسلمان ہو گئے, سعودی آئے, عربی میں ڈپلوما کیا, حدیث میں پی ایچ ڈی کی, ٹھیک ہے. اور پھر جب امریکن فوج آ کے بیٹھی سعودیہ میں بیٹھی کیا بلائی تھی انہوں نے, تو میں ان کو کہتا ہوں تمہارا تو ایمان یار عبد المطلب والا بھی نہیں ہوا ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. تو بہرحال اس میں ظاہر فوجیوں کے لیے کرنے کا کام نہیں, نہ اس زمانے میں کوئی سینما نہ کوئی ایسی فیسلٹیز. پھر انہوں نے وہاں کلچرل میلے کیے کچھ, اس میں انہوں نے اسلام کو ایز اے کلچر وہاں دکھایا, اور پھر ابو امینہ بلال فلپس کو کہا کہ آپ بھی امریکن ہیں تو آپ یہاں نہ ان کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بھی بتا دیں, ایز اے کلچر، ریلیجن نہیں. سعودیہ کا تو کلچر ہی اسلام ہے نا، دین سے ہٹ کے بھی کلچرل تو ادھر کا دین اسلام ہی. تو اس میں کئی امریکن فوجی مسلمان ہوئے، وہ واپس گئے، انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا. 10,000 تو وہ فگر خود بتاتے ہیں، امریکن فوج میں 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ایک چین چلنے سے جو ابو امینہ بلال فلپس نے شروع کی، اور وہ خود مسلمان ہوئے تھے مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے، اور مودودی صاحب کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، میں تو بڑی خواہش کرتا ہوں کہ کاش اتنے قیمتی لوگ اس زمانے میں ہوتے تو ہم تو ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. حقیقت بات ہے، اتنی اتنی قیمتی شخصیات کچھ زیادہ دور نہیں گزری، لیکن اس زمانے میں ظاہر اتنے ریسورسز نہیں تھے، اب ریسورسز اویلیبل ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں نے وہ اس سے پائریٹڈ سافٹ ویئر کو استعمال کرنا، اس پہ میری ویڈیو ہے، میرے بھائی خرید لیں، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا. علی بھائی اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے رہنمائی کر دیں، رہنمائی یہی ہے میرے بھائی کے، تقی عثمانی صاحب نے بڑا اس پہ اچھا کام کیا. میں تو پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے اسے سپورٹ کرتا ہوں، یہ آلموسٹ 90% تو اس سسٹم کے قریب ہے. بہت بڑی ایک دیکھیں، سب سے بڑا فرق تو انہوں نے ڈال دیا ہے، جتنا فرق زنا اور نکاح میں نا، اتنا بڑا فرق تو ڈال دیا ہے کہ اسلامک بینکنگ منی اگینسٹ گڈز ہو رہی ہے، دوسری تو منی اگینسٹ منی ہے. آپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دیتے، وہ مکان بنانا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، زمین آپ کی، خرچہ ہم کریں گے، اور جو مکان بنے گا اسی ریشو پروپورشن سے کچھ مالک ہم کچھ آپ، اور جتنے کے مالک ہم اتنے کا کرایہ آپ ہمیں دیں گے، اور وہ کرائے کی مد میں ان کا قرضہ واپس ہوگا. خالی آپ انہیں کہنا کہ میں نے مکان بنانا ہے مجھے 50 لاکھ دو، وہ کہیں گے نہیں. ہاں اگر آپ کے میرے پاس پلاٹ ہے اس پہ آپ 50 لاکھ لگائیں، وہ کہیں گے ہم 50 لاکھ آپ کو نہیں دیں گے، ہم سے آپ جو ہے وہ معاہدہ کریں مداربہ کی شکل میں یا مشارکہ یا جس بھی طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو سسٹم تو اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں کائبر ریٹ کے اوپر اسلامک بینک والے بھی ریٹ نکالتے ہیں، تو کیسے نہ نکالیں میرے بھائی. جو کراچی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے، سودی بینکوں کا بھی ریٹ سود کا وہاں سے نکل رہا ہے، ان کا بھی وہ اس کے مطابق، اس لیے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن وہ سود میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک بینک والے اگر 1,000 روپے سے وہ 2 روپے کما رہے ہیں نا، اور پہلے آپ کو 8 آنے دیتے تھے، اور اب اگر انہوں نے ریٹ بڑھا دیا تو وہ اپنے 2 میں سے آپ کا 1 کر دیں گے، 1 اپنا رکھ لیں گے. یہ نہیں وہ کرتے کہ وہ سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیا اسلامی سلطنت میں حکومت غیر مسلم کی عبادت گاہ تعمیر کر سکتی ہے؟ یار یہ عرب کی سرزمین کا جو آپ نے والا دیا وہاں تو نہیں ہونی چاہیے، باقی تو کہیں پہ کر سکتے. ظاہر جب شہری ہیں تو وہ ٹیکسز تو وہ بھی دے رہے ہیں نا، جزیہ کی شکل میں آپ کہہ لیں یا ٹیکس کی شکل میں، تو وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں تو بالکل خلاف ہوں، یہ جو کچھ افغانستان میں انہوں نے کیا، اور ان کی وہ جو بدھسٹ کی مذہبی جگہیں تھیں ان کو توڑا، اور وہ بدھا کے مجسمے کو توڑا، یہ تو کہیں اسلام میں حکم نہیں ہے. عرب کی مثال آپ کیوں دیتے ہیں؟ عرب کی مثال تو وہ تو مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں تو کوئی بت نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح ہونے کے بعد وہاں کے کلیسا ختم کر دیے تھے؟ نہیں، ان کو بھی جب بلکہ وہ آتے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کہ کئی مسلمان جو ہے یہاں پہ انہوں نے الگ سے نماز پڑھی، پھر مسجد اقصا بعد میں اس کی توسیع اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس طرح تو نہیں ہوگا، اجازت آپ دیں گے، سب کو رائٹ ہے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے کو کہ اپنے مطابق. ہاں مسلمانوں کا ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے وہ مکہ مدینہ اور حرم کی سرزمین، عرب کی سرزمین، وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی، باقی جگہ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملات چلیں گے، ان کو بھی اجازت ہے وہ کرے. ایون آپ دیکھیں یہ آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے، نبی الاسلام کی پیدائش سے 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے یہ، جو استنبول میں ہے. تو ابھی بھی جیزس کرائسٹ کے مجسمے لگے ہوئے، نماز ہو رہی ہے لیکن نماز کے وقت وہ پردے سامنے لگا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ کھول دیتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں مسجد بنا لو، یار یہ کس آیت اور حدیث میں آیا کہ آپ نے عیسائیوں کے گرجے گرا کے تو وہاں مسجدیں بنانی ہے؟ اوتھے ہی بنانی ہے مسجد، اور جگہ تھوڑی ہے. ہاں اگر وہ خود بیچ دیں، جس طرح یورپ امریکہ میں کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا اور انہوں نے پادریوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گرجے بیچے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا تو آپ خرید لیں اور اسے مسجد بنا لیں، وہ الگ بات ہے یار. چھوڑ دیں، گورے کا تو حوصلہ آپ دیکھیں. کرونا کے دنوں میں آپ کو پتا مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ایشو میں گرجے نہیں کھولے انہوں نے. کتنے ملینز آف ڈالرز لگا کے امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر انہوں نے گرجوں کو وضو خانے اور وہاں پہ ٹوائلٹس بنایا مسلمانوں کے لیے، اور ٹیلر میڈ کیا ہے کہ چلو یار ہماری ایکٹیویٹی تو اتوار کے دن ہوتی ہے، جمعہ کے دن انہوں نے آنا ہے تو وہ مسجد بنا دی اس کو. کیا ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں؟ اور سرکار ہم تو ایک فرقے والے کو دوسرے فرقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی اہل حدیث جا کے رفع الیدین یا اونچی امین کہہ لینا دیوبند بریلی کی مسجد میں، تو اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کافر آ گیا. ہاں اور سخت مزاج ہو تو نکال بھی دیں گے. ہاں اور کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اونچا پڑھنا شروع کر دو، دیکھو تم کر دے کہ انہیں اتنا کیڑی جتنا دل ہے. چھڑ دو گلاں کر دو، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے. آن لائن کام کی وجہ سے رات لیٹ سونا پڑتا ہے، تو کیا فجر کی نماز آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے پڑھ لیں؟ آدھا گھنٹہ کو پہلے پڑھیں میرے بھائی، جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے تو مسجد میں جماعت کا اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، زیادہ نیند کا غلبہ ہے تو جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو آپ پڑھ لیں. فجر کا وقت داخل ہوئے بغیر تو نہیں آپ نماز پڑھ سکتے. میرا خیال اس سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مسجد میں تو نماز ہونی ہے سپوز 5 بجے، تو میں ٹائم داخل ہو رہا ہے 4:30 بجے، تو 4:30 ہی پڑھ لوں، ٹھیک ہے اگر کوئی اتنا غلبہ ہوا ہے، ورنہ آدھے گھنٹے سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑ جانا. اور یہ جو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا حدیثیں کہ جی وہ رات کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد یعنی جاگنے سے منع فرمایا، یہ اس کیس میں جو عام نارمل روٹین ہے. لیکن جب روٹین نارمل نہیں ہے، جن بندوں کی رات کی جابز ہیں جس طرح آن لائن کام کرنے والے ان کا تو رات کو دن چڑھتا ہے نا، ان کے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اگرچہ صحت کے اعتبار سے رات کی نیند ہی بہتر ہے، لیکن ظاہر اب ایک مجبوری ہے ان کے لیے، پھر وہ دن والا جس طرح اب چوکیداری لوگ کر رہے ہیں. صحابہ کرام بھی تو رات کو پہرا دیتے تھے نا، تو دن کو سوتے ہی ہوں گے نا. ان یہ پوچھ لیو کتنے لکھے ہیں، یہ دسنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں کتنے لکھے ہیں، یہ انجی ہے کہ میں آپ کو کوئی حدیث دکھاؤں کہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا تو اس کے بعد ٹوائلٹ بھی گئے، اور آپ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹوائلٹ میں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو کمزوری انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری، سانس لینے کی کمزوری. اس سے تو کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. کون آزاد کر سکتا؟ لو جی یار تھوڑا سارا تھدا میں مکا چڑھا جائے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں جی پرچی اگے آئی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے میں نے مختصر جواب دیا ہو لیکن قبر ساری کی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، اب تو پاکستان میں بھی سیلاب زدگان، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا خصوصاً ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے دعا کے لیے کہا مدرسہ بنا رہے ہیں، اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تدبیریں دشواریاں دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ جتنے مسلمان جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں تمام کی مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا اور آخرت کی دور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين الى يوم الدين.